Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse economie is uit de tweede coronarecessie gekropen. Na een half jaar krimp groeide de economie in het tweede kwartaal weer met 3,1% ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. De economie is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Een Duits militair vliegtuig dat mensen in Kabul kwam ophalen is vannacht vertrokken met maar 7 passagiers aan boord. Vanwege de avondklok konden slechts 7 mensen die mee mochten het vliegveld bereiken. De anderen mochten niet mee omdat de situatie te chaotisch was en het toestel na een half uur weer moest vertrekken. Nieuw-Zeeland gaat in lockdown nadat in de stad Auckland de eerste coronabesmetting in een half jaar is geconstateerd. Een man van 58 werd positief getest. De lockdown duurt 7 dagen in Auckland en 3 dagen in de rest van het land, maakt premier Jacinda Ardern bekend. Door tegenslagen in de internationale containervaart blijft de prijs van zeecontainers stijgen. Na de blokkade van het Suezkanaal is nu voor de tweede keer in korte tijd een Chinese haven gesloten vanwege corona. En hierdoor is de prijs voor een zeecontainer van Shanghai naar Rotterdam vertienvoudigd. Het weer, wolkenvelden trekken over het land. Vanmiddag bijna overal buien. In het noordoosten blijft het droog. Het wordt een graad of 17. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis, Spraakmakers. Ja, die economie krabbelt op. Goedemorgen. CBS-cijfers net bekendgemaakt. En de spraakmaker is Niek Vrieselaar, senior-econoom bij de Rabobank. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Dat is dan dus de afdeling die zich met economische voorspellingen en analyses bezighoudt. Klopt. Dat voor de duidelijkheid. Met jou spreken we straks uitgebreid over die cijfers. Maar even een schot voor de boeg. Nou ja, bijzondere cijfers? Of? Ja, zeker bijzondere cijfers. Want het is natuurlijk de coronacrisis. We vragen ons allemaal af wanneer zitten we er weer, weer bovenop. En voorspellen is fouten maken. We hebben weer een fout gemaakt, zie ik. Want het is opnieuw hebben we eigenlijk iets waar we iets te pessimistisch. Dus de economische groei die net bekend werd gemaakt is opnieuw beter dan verwacht. Dus we zitten er sneller ook weer bovenop. En dat is goed nieuws. Ja, is dat niet vreemd eigenlijk om de hele tijd over economische verwachtingen te spreken, terwijl we weten dat we er altijd naast zitten? Maar de richting, een beetje die richting is wel een goede indicator. Gaat het goed? Gaat het nog beter? Of gaat het slecht? Ja. Dus de richting en de omvang zegt wel wat. Maar ja, het is wel fout maken. Verwachtingen komen zelden uit eigenlijk. Waarbij je wel ook moet rekenen dat we natuurlijk uit een dieptepunt komen. Dus alles is fantastisch en hemelhoog jout. Ja, klopt. Maar het is nog fantastisch natuurlijk als we dat gat ook eenmaal hebben gedicht. En ook het gat met de werkloosheid weer hebben gedicht. We zijn er nog net niet helemaal, maar het gaat wel heel erg de goede kant uit. Ja. Merkt Arno Kantelberg, dat ook journalist, columnist bij de Volkskrant, hier alvast voor het mediaforum. In mijn portemonnee bedoel je? Nee, maar, bijvoorbeeld. Ja, ik hoop het. Maar heeft het kabinet het toch goed gedaan? Denk ik dan meteen. Ja. Toch? En wat heeft ze dan goed gedaan? Nou, ik denk dat we hebben ook een paar gelukjes hoor. Hebben bijvoorbeeld de structuur van onze economie. We zijn minder afhankelijk van toerisme dan bijvoorbeeld Spanje. Hè, dus dat heeft erg geholpen. Maar de kabinet heeft natuurlijk erg goed gedaan als je het hebt over de steun. Hè. Dat kwam snel op gang. Was veel steun ook. Dat heeft veel ondernemers behoed van een faillissement. En dus ook heel veel Nederlanders behoed van werkloosheid. Ja, de vraag is wel wat er met die steun moet gebeuren. En wat voor negatieve kanten die steun. Maar dan gaan we straks na 10:30 uit. Want daarom ben je hier. Doe maar na 10:30. Ja, want dat trek je slecht? Nou, dat is niet mijn expertise. Okay. Misschien wel expertise op het gebied van de militaire operatie. Stand.nl gaan we het namelijk hebben over de speech van de president Biden gisteravond over Afghanistan. Hij blijft erbij dat de beslissing om het Amerikaanse leger uit Afghanistan terug te trekken de juiste was. Want was een ander tijdstip beter geweest? President Biden blijft terecht achter zijn beslissing staan om Afghanistan te verlaten, is de stelling. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. I stand squarely behind my decision. De Amerikaanse president Biden staat nog steeds achter zijn besluit om de Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. Volgens de president ligt de schuld vooral bij Afghanen zelf. American troops cannot and should not be fighting in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Hij erkent dat Amerika de snelle opmars van de Taliban heeft onderschat en zegt dat Amerika Afghanistan alleen binnenviel om terroristen uit te schakelen. Our only vital national interest in Afghanistan, preventing a terrorist attack on American homeland. Als de Amerikanen de boel niet bij elkaar houden, dat we dan op meer plaatsen in de wereld ellende zullen zien. Ja, herschrijft Biden de doelen van de missie in Afghanistan? Of heeft hij eigenlijk wel gelijk dat Amerika daar weinig belang bij heeft om het verder te rekken? Goed, president Biden blijft terecht achter zijn beslissing staan om Afghanistan te verlaten. Spraakmaker, senior econoom bij de Rabobank, Nick Vrieselaar. Ja, zeg daar maar eens iets over als hoofdeconoom. Nou, hoofdeconoom ben ik niet overzien. Maar ja, het is als econoom, is het, Arno zei net, dat is niet mijn expertise. Nou, geopolitiek is ook niet mijn expertise, maar ik kan me wel voorstellen die vragen, ja, is het nou een verkeerd moment geweest om weg te gaan? Ja, met de kennis van nu blijkt dat een uitzonderlijk verkeerd moment te zijn geweest. Maar ja, ik weet niet of dat over een paar jaar beter zou zijn geweest. Hè? Of de Taliban niet net zo snel was opgerukt naar Kabul. Dus ik vind het wel heel moeilijk te zeggen. En die snelheid waarmee het gegaan is dan? Ja, die is wel onvoorstelbaar. Hè? En ik bedoel, inderdaad, maar ook die terugtrekking. Want dat is en ook het is eigenlijk. Het leek een beetje een ordentelijke. Ontmanteling van die operatie te moeten worden. En het is eigenlijk bijna met de staart tussen de benen richting vliegveld en weg ermee. Hè, dat las je ook natuurlijk van het personeel en Afghaans personeel op de Nederlandse ambassade die op een vrijwel lege ambassade aankwamen, waar alle Nederlanders al vertrokken waren. Ik denk die snelheid heeft wel echt enorm verrast. En zo te zien heeft dat ook de Amerikanen en de bondgenoten worden. Ze hadden het Pentagon had ingeschat dat het 18 maanden zou duren. Ja. Anderhalf jaar. Dus 18 dagen. Ja. Wat blijft er dan over van het idee dat daar, maar dat is misschien een Nederlandse opvatting, hearts and minds werden gewonnen? Niet. Dat daar een land wil altijd liever bestuurd worden door. Daar komt het uiteindelijk op neer, door de eigen mensen, dan door een bezettingsmacht of de marionetten van zo'n bezettingsmacht. Hè, die door en door corrupte regering in Afghanistan. En als die eigen mensen, ja, dat zijn in dit geval wat middeleeuws opererende functionarissen van de Taliban, maar zelfs dat heeft de voorkeur. En ik vind Biden heeft helemaal gelijk, want het had niet uitgemaakt over een jaar. He, dat was ook de inschatting van tevoren. Het maakt niet uit of ze nog een jaar blijven, nog 5 jaar. Het gevolg zal zijn dat die Taliban, die nemen het over. Alleen de snelheid daarmee. Ja, dat is een inschattingsfout geweest. Maar er waren 300.000 Afghaanse troepen van het Afghaanse leger. 75.000 Taliban. Taliban heeft geen luchtmacht. De Afghaanse regering wel. Maar ze zijn letterlijk gewoon nog weggelopen. Ja, maar wat ik me afvraag is, als je daar zo lang gezeten hebt, dan heb je toch ook inlichtingen? Heb je? Inlichtingen. Dan heb je toch, als je een beetje normaal met die lokale mensen omgaat, je voelsprieten, ben je wat inlichting betreft geworteld. Het is overduidelijk dat die regering daar verder. Kijk, het leger is dus blijkbaar niet bereid om te strijden voor de eigen regering. Afghaanse strijdkrachten bedoel je? Ja, precies. Ja, het Afghaanse leger. Dus de proof is in de pudding. Maar dat weet je pas als je weggaat. Als je het ze laat doen. Nou, ze hebben het niet gedaan. Ze zijn inderdaad gewoon weggerend. Ja, en dan ook nog eens eigenlijk, zo lijkt het, niet voldoende ordertroepen op de luchthaven om in ieder geval de chaos van gisteren te voorkomen. Nee, want dat was toch wel wat. Hè? De foto's ook vanochtend op de voorpagina's, mensen die aan het vliegtuig hingen. Ja, ik vraag me ook af of er op een gegeven moment ook nog een houden aan is. Hè? Er zijn natuurlijk zoveel mensen die daar naartoe komen. Ja, hoeveel ordertroepen heb je dan nodig? En je bedoel, uiteindelijk, dat is ook een beetje, dan wordt het ook een soort wat je dan noemt een loze dreiging. Hè? Want je kunt daar wel een hele groep militairen hebben staan die zegt halt en niet verder. Ja. Maar ja, je gaat er ook niet op schieten of zo. Hè? Bedoel, je dat is wel een beetje gebeurd, maar je kan niet iedereen onder schot nemen. Nee, en dat is toch ook iets, ja, dat is toch ook weer een probleem van een heel andere orde weer. Dus ja, maar het is wel dramatisch wat er allemaal gebeurt. Jan Veldhuizen reageert vanuit onze community. Biden ziet het als een ouderwetse oorlog. Doet het voorkomen alsof hij gewonnen heeft, maar heeft evenals Rusland in het verleden deze oorlog verloren. Van enige humanitaire hulp was vanuit de USA nauwelijks of geen sprake. En de Taliban is de lachende derde. Ze gaan er weer door, zoals ze in het verleden ook al werkten. Dus hij is het niet helemaal eens met de stelling. President Biden blijft terecht achter zijn beslissing staan om Afghanistan te verlaten. Laten we eens even gaan bellen met Amerikanist Bianca Pander. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welke bedoeling had Biden gisteren met zijn speech? Ja, ook gewoon uit te leggen natuurlijk, want hij stond onder ontzettend veel kritiek. Hè? Een storm van kritiek afgelopen weekend van dat het allemaal niet goed was, dat ze hadden moeten blijven. Dat Biden eigenlijk de enige schuldig is aan al deze ellende. Terwijl ja, er zijn natuurlijk al 4 presidenten bij betrokken geweest. En hij heeft gedacht, ja, ik moet gewoon uitleggen waarom ik dit doe. En uitleggen dat dit de enige optie is die we hebben. En zo ook te zorgen, ja, een beetje damage control te doen. Want het zag er niet goed uit voor hem, zeg maar, qua kritiek. En ook vanuit zijn eigen partij rommelde het ook wat. Dus vandaar dat hij dit heeft moeten doen. Ja, en komt het ook op die manier over? Ja, ik denk het wel. Hij heeft gewoon echt heel duidelijk gezegd, ik neem de verantwoordelijkheid. Ik, als deze president neemt de verantwoordelijkheid, ik wil het niet overdragen aan een volgende president. Want het blijft gewoon een probleem wat al van president op president wordt overgedragen, hè. Obama heeft bijvoorbeeld nog geprobeerd, nou laten we dan proberen een surge, noemen ze dan, 30.000 troepen extra te sturen om te zorgen dat het land wel onder controle krijgen. Heeft ook niet gewerkt. Nee. Toen kwam natuurlijk Trump, die zei America first, we moeten helemaal weg. We moeten misschien wel vrede sluiten met de Taliban of het maar aan hunzelf overlaten. En onder Trump is het natuurlijk eigenlijk allemaal al begonnen. Dus het is ook niet die zo terugtrekkende dat beweging. Ja. Ja. Dus het is niet een soort besluit wat in een vacuüm is genomen. Dat is sowieso, hè. Een president kan niet zomaar alles anders doen. Dus ik denk dat hij terecht bij dit besluit blijft. Het moment en de manier waarop, ja, daar kan je nog heel lang over hebben of dit nou heel verstandig was. Nou, en de argumentatie die nu gegeven wordt. Want hij zegt dus, we hebben geen veiligheidsbelang meer in Afghanistan. En daarmee suggereert hij ook alsof dat de enige reden was dat Amerika er zat. Nou, in zekere zin ik nu vermoeden dat... Die manier is natuurlijk begonnen. Hè? Het is begonnen met, we moeten daar die trainingskampen kapot schieten. We moeten af van Al-Qaeda. En daar kwamen natuurlijk steeds meer argumenten bij. Want we zagen ook hoe belangrijk het was voor vrouwenrechten. En daar zijn natuurlijk heel veel NGO's en ook de Amerikaanse overheid. En ook wij als Nederland heel erg mee bezig geweest. Onderwijs voor vrouwen. Dus het werd een veel bredere missie dan de eerste instantie naartoe is gegaan. Maar hij zegt nu van, het was nooit bedoeld om het land op te bouwen. Maar veel mensen herinneren zich dat toch anders. Wie heeft er gelijk? Dus dat is ook echt heel raar. Het begon ooit als inderdaad, we moeten af van de terroristen. Maar het is natuurlijk veel breder geworden, omdat we daar ook zagen wat voor mooie kanten ook het had. Hè. Dus dat vrouwen opeens weer naar school en meisjes weer naar school konden gaan. Want die Taliban was natuurlijk ontzettend repressief. En ik denk dat hij daar niet op in is gegaan. Van ook dat erbij is gekomen, dat vind ik wel gek. Dat hij dat helemaal aan de kant heeft gelegd. Maar dit is ook zijn manier om uit te leggen. Kijk, we hebben het gewoon niet voor elkaar gekregen wat we wilden. Of we hebben voor elkaar gekregen wat we wilden. Namelijk, we hebben die terroristen er weggehaald. Maar ja, dat is ook nog maar de vraag natuurlijk. Want voordat het weet, wordt het weer één groot terroristennest. Dus ja, het is best wel complex, hè, met die geschiedenis die het land ook heeft. Maar moeten we dat misschien ook vanuit het Amerikaans standpunt bekijken? Hoe leeft dit onder Amerikanen? Die vinden toch eigenlijk best dat wat Biden zegt, of niet? Ja, kijk, een overgrote meerderheid van Amerikanen, daarom was Trump natuurlijk ook, hè, met America first. Dat leeft wel onder Amerikanen. We zitten al zo lang daar in die ellende. We moeten de zoveelste generatie jonge meisjes en jongens daar weer heen sturen. Daar zijn we gewoon klaar mee. Dus dat heeft hij wel goed aangevoeld. Sommige peilingen zijn wel 70% van Amerikanen die dan wel klaar is met dat soort lange oorlogen in verre gebieden die we toch niet kunnen winnen. En het is ook typisch democratisch, hoewel het dus een Trump-erfenis is. Maar het is ook typisch democratisch om je minder met het buitenland te bemoeien? Nou ja, misschien wel. En daarom is het natuurlijk ook onder Obama kwam er heel veel die nadruk ook op die opbouw. Maar het valt gewoon niet meer uit te leggen. Weet je? Dus we zitten er 20 jaar en het was ook niet meer te winnen. Hè? Die conclusie hadden ze al wel getrokken. En de vorige spreker zei dat ook. Ze wisten dat de Taliban niet zomaar ging opgeven. Dus dan op een gegeven moment toch je conclusies trekken. Ja, ik denk dat het terecht is. De manier waarop is niet heel netjes. Amerikanist Bianca Pander, dank dat je aan de lijn kwam. We gaan even naar iemand die ons gebeld heeft. Mark Kalden, goedemorgen. Ja, goedemorgen. President Biden blijft terecht achter zijn beslissing staan om Afghanistan te verlaten. Mee eens? Nee, niet mee eens. Het is overduidelijk dat hij natuurlijk hier zijn gezicht probeert te redden. Aangezien het een groot fiasco is geworden. Zoals we het nu op televisie kunnen volgen. Meneer Biden die heeft eigenlijk de Afghanen gewoon compleet aan zijn lot nu overgelaten. En de mensen die eigenlijk van een goede zin waren om ervoor te zorgen dat Afghanistan een wat moderner land wordt, heeft hij eigenlijk de rug toegekeerd. En je ziet nu dat de Taliban eigenlijk gewoon weer de hele boel overneemt. Maar begrijpt u dat de Amerikanen, dus de Amerikaanse inbellers, zal ik maar zeggen, als we die gehad zouden hebben, het juist wel met zijn beslissing eens zijn? Nou, ik snap dat ze daar de Amerikanen van zichzelf helemaal mee eens zijn. Dat snap ik wel. Omdat ze kunnen zeggen van ja, we hebben er eigenlijk niks te zoeken. Het is niet ons land. Waarom zouden onze mensen daar gaan sterven? Na onze zonvloed, in die zin. Aan de andere kant, ze zijn daar naar binnen getrokken om ervoor te zorgen om het terrorisme te vernietigen vanuit hun optiek. Ja. En wat je nu eigenlijk creëert is dat ze zo'n gat nu achterlaten. En de islamitische wereld ziet dit natuurlijk als een gigantisch succes ten opzichte van Amerika. Dus Amerika heeft gezichtsverlies in deze. De islamieten zien dit, in ieder geval de fundamentele islamieten zien dit als een overwinning. Ja. Dus je staat wel 2-0 eigenlijk achter. En wat je is hebt dan weer een broeinest. Ja, dan leg ik toch even de retorische vraag die Biden ook stelde aan u voor. Hè? Wat is dan een moment om weg te gaan? Want het duurde dus al 20 jaar. Ja, dat klopt ook. Alleen ik denk dat de voelsprieten vanuit de politiek richting de grond niet goed genoeg was. Kennelijk heeft de Taliban, ik vond het zo bijzonder, kennelijk hebben ze al een soort van angst gezaaid van, of in ieder geval verteld in het land zelf van, joh, als dadelijk het Westen weg is, dan komen wij wel weer aan de macht. Dus vandaar dat de mensen zelf al een beetje het hoop waren opgegeven op het moment dat de Amerikanen eigenlijk zeiden van we gaan nu weg. Dus wat dat betreft de psychologische oorlogsvoering heeft de Taliban denk ik heel goed gedaan. Wanneer had Amerika dan wel weg moeten gaan? Ze hadden wat gefaseerder weg gekund, lijkt mij. Ja. Ik denk dat je had ook inderdaad gewoon grondtroepen weg kunnen halen, maar in overeenstemming met de Afghaanse regering wel luchtsteun kunnen bieden op het moment dat de Taliban aankomt zetten. En dan heb je geen man meer aan de voet. Ik straks even aan een veiligheidsdeskundige vragen of dat een denkbaar scenario was geweest. Hartelijk dank, Mark Kalder, die ons belde. Michael Dickman wil ook graag wat kwijt. U bent het eens met de stelling, hè? President Biden heeft terecht die beslissing verdedigd. Ja, goedemorgen. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik ben ook blij met Biden, omdat hij glashelder is. In tegenstelling tot zijn voorganger. Kijk, zijn voorganger heeft natuurlijk een erfenis voor hem achtergelaten. Die heeft per 1 mei gezegd, we gaan dat doen. Dus hij, op een gegeven moment moest hij wel. En ik denk gewoon wat bovenaan blijft staan is, welk moment is dan wel goed? Dat al eerder gezegd is. Het is nooit een goed moment. En wat mij wel heel erg verbaast is dat iedereen heel verbaasd is dat het in een week overgenomen is door de Taliban. Maar dat kon je van tevoren zo weten. Want die Taliban die heeft natuurlijk zoveel connecties en die is daar gewoon al jaren mee bezig om dit moment af te wachten. Dat zei u het al tegen familie en vrienden, dat ging gebeuren? Ja, dus dat is een no-brainer bijna, zou ik bijna willen zeggen. Had minister Bijleveld maar even gebeld om haar te waarschuwen dan? Ja, daar raakt u wat mij betreft een gevoelig punt. Minister Bijleveld, die blinkt uit in fouten, zou ik bijna zeggen. Want ja, ik denk ook dat als je niet zelf zeg maar die achtergrond hebt van leger en hoe die organisatie gaat, dan reageer je ook zoals ze reageert. Want hij heeft zelf voor Defensie gewerkt? Nee, niet gewerkt. Ik heb wel mijn militaire dienst volledig vervuld. Ja. Dus ik weet een beetje, zeg maar, die sfeer. En ik vind ook dat als je minister bent, en dat is misschien een iets andere discussie, op een bepaalde specifieke post, dan vind ik ook dat je uit dat nest moet komen. Dat je kunt begrijpen hoe die mensen denken, hoe dat logistiek gaat. En ja, daar hebben we gewoon toch wel de boel gelaten. Dus niet voor niks vandaag een discussie in de Kamer. Maar het feit blijft voor mij dat ik Biden in die zin een verademing vind. Want hij, of je nou eens of niet eens bent, hij is heel duidelijk. En er is misschien wat ervoor te zeggen dat het misschien gefaseerd zou moeten. Maar goed, de Amerikanen zeggen ook, ja, wij moeten constant de kastanjes uit het vuur halen. Ja. En iedereen zit lekker op en hebben we geen zin meer. Kijken hoe wij het moeten doen. En daar zijn wij ook in Nederland heel goed. Michael Dickman, hartelijk dank voor het bellen. Ik ga naar Dick Sandé, de veiligheidsexpert. Klingendaal Instituut, bent u van? Hartelijk welkom in de uitzending. Ja, we horen hier twee meningen. Bent u overtuigd door Biden? Is het een goede beslissing geweest? Ja, goedemorgen ook. Wel een begrijpelijke beslissing. Maar er is natuurlijk wel een hele draai gegeven aan de Amerikaanse opstelling zoals die de afgelopen 20 jaar is geweest. Kijk, men is er natuurlijk heen gegaan naar 9-11 om de voedingsbodem voor het internationaal terrorisme aan te pakken. Daarvan kun je zeggen dat het in die periode, althans in Afghanistan, redelijk goed geslaagd is. Al-Qaeda is daar verdwenen. Ja. En er is een zekere controle gekomen. Maar dat terrorisme heeft zich natuurlijk wel verplaatst naar andere landen in het Midden-Oosten. We hebben vervolgens Islamitische Staat gehad. En inmiddels zitten dat soort bewegingen, dat de Islamitische Staat is aangepakt, zitten tot diep in Afrika. Hè. De laatste maanden zelfs tot in Mozambique toe. Dus dat is maar betrekkelijk, omdat het internationaal terrorisme is verslagen. En wie weet keert het ook in Afghanistan weer terug, afhankelijk van wat de Taliban wel of niet zal toestaan. Ja, straks. Maar dan ook het dus inderdaad de wederopbouw. Hè. Ook dat was onderdeel van het programma. Biden zegt dat was onze missie niet. Nou, dat is gewoon niet juist. Want ook in het NAVO-beleid, en daar zitten de Amerikanen volledig in, sterker nog zijn belangrijkste NAVO-lidstaat, is dat altijd nadrukkelijk. Is dat NAVO-optreden gekoppeld geweest aan het opbouwen van een functionerende Afghaanse staat? Nou, dat is totaal mislukt, althans op de basis van de normen en wensen van het Westen. En dat wordt nu ontkend. Dat, ja, dat wordt eigenlijk weggemoffeld. Dus dat is feitelijk niet juist. Kun je wel zeggen, of en is het legitiem, dat een regering in de loop van de tijd andere doelen krijgt? He, want dan zou het weer te billijken zijn. Ja, dat mag natuurlijk altijd. Maar kijk, Biden is altijd helder geweest. We moeten daar weg. Het was natuurlijk ook indirect een beetje beschuldiging aan de Republikeinen. Want onder Bush junior is dit natuurlijk allemaal begonnen. In de eerste 10 jaren van deze eeuw. Dus dat speelt er natuurlijk wel mee. Dus hij was wel verbonden daaraan. En heeft die lijn consequent doorgetrokken. Maar ja, om het gezicht te redden, hè, nu de Taliban in no time alles heeft overgenomen, wordt daar wel een bepaalde framing aangegeven. Ja. Nou ja, en die is wel een beetje strijdig met de oorspronkelijke uitgangspunten, zoals de Amerikanen daarin zijn gegaan, en de Europeanen uiteraard met de Amerikanen. Ja, zijn wij te afhankelijk van de Amerikanen? We kunnen daar niet onze eigen koers varen. Ja, maar dat zijn wij natuurlijk al hele lange tijd. We hebben traditioneel tijdens de Koude Oorlog en ook in de periode daarna hebben wij ons afhankelijk gemaakt van de Amerikaanse veiligheidsparaplu. En we ontdekken langzamerhand in Europa dat dat niet zaligmakend is, om allerlei redenen. Ten eerste wordt die paraplu steeds zwakker, want de Amerikanen verschuiven hun aandacht naar China en de Pacific. En we moeten meer op onze eigen benen staan. Ja, dat vereist wel allerlei investeringen. Dat vereist meer van een enig eensgezind Europees beleid. Dat alles ontbreekt eigenlijk, of ontbreekt voldoende. En daar zullen we een slag moeten maken in Europa. Willen we inderdaad die invloed gaan uitoefenen in landen als Afghanistan, maar ook elders in de wereld. Dick Sandé van Klingendaal, hartelijk dank dat u aan de lijn kwam. Lisa Dupuy is conflictdeskundige en journalist bij onder meer NRC. Ook hartelijk welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ook niet eens met de stelling dat Biden terecht bij zijn standpunt blijft? Nee. Ik had toch liever gezien, ik kan moeilijk terugdraaien misschien. Maar ik had eigenlijk liever gezien dat hij de beslissing helemaal niet had genomen. Die kwam sowieso veel te vroeg. Maar even twee dingen, want je kunt nog besluiten van nou, we hebben hier niks meer te winnen. We gaan eigenlijk zo snel mogelijk weg. En hoe regelen we de evacuatie? En met name op dat laatste front is het een complete chaos. Heeft u de indruk dat de Amerikanen bij machten zijn om dat te regelen voor zichzelf en voor andere westerse landen? Bij machten in principe. Er zijn een flink aantal extra troepen gestuurd, hè, om bijvoorbeeld het vliegveld veilig te stellen. Daarmee kan je misschien een soort luchtbrug alvast wel bewerkstelligen. Dat in ieder geval vluchten kunnen landen en mensen aan boord kunnen komen. Maar je merkt dat bij heel veel westerse mogendheden die nog ambassadepersoneel bijvoorbeeld hadden. Ja. Die inlichtingen over hoe lang duurt het tot de Taliban aan de poort staan, ja, die heeft blijkbaar ervoor gezorgd dat er heel langzaam of heel laat is begonnen aan de administratie. Wie moet er eigenlijk uit? Wie moet er mee? Wie willen zij meenemen? Ja. Dus dan krijg je dus bijvoorbeeld, zoals we gisteren hebben gezien, die hele akelige situatie waarbij iedereen denkt een kans te maken, zich naar het vliegveld spoedt en in totale paniek en wanhoop zich op het tarmac werpt. Dit sluimert al een tijd, hè, die terugtrekking. Wat deden die Amerikaanse militairen eigenlijk de laatste tijd nog in Afghanistan? Ja, ik denk dat ze de laatste tijd toch vooral bezig waren met symptoombestrijding. Er waren al fors minder troepen dan in de eerste helft, zeg maar, van die 20 jaar dat ze aanwezigheid hebben. Of we, als westerse landen. Mm-hmm. En dat werd een soort van symptoombestrijding. Ja, het viel natuurlijk tegen die eerste jaren, denk ik, vechten tegen de Taliban. Het lag allemaal heel ingewikkeld, zo'n guerrilla-beweging. Op een gegeven moment vallen er dan heel veel doden. En dan is het misschien beter, ook politiek gezien, om te zeggen van nou, die inzet verandert gewoon ook van vorm. Dus veel meer achterhangen, veel meer trainen. Zoals we natuurlijk in Nederland ook hebben besloten te doen. Ja. En die laatste paar jaar, waren er niet zo heel veel, niet eens zo gek veel troepen. Maar bijna even afgezien van dat er voor misschien een groep meiden en nu jonge vrouwen tijdelijk iets gerealiseerd is, heeft geen van die strategieën gewerkt. Dus ze zijn militair niet definitief verslagen, maar ook de Afghaanse veiligheidskrachten zijn niet definitief goed getraind, want dan was dit ook niet gebeurd, toch? Nee, precies. En zo is 20 jaar aanwezigheid is natuurlijk niet hetzelfde als 20 jaar ergens aan werken en een fundament, zou ik maar zeggen, neerleggen wat een staat vooruit zou helpen. Een staat zoals we die als westerse mogendheden definiëren en graag zouden zien. En dat is wel wat er gebeurd is. Dus er is een aantal keer van strategie veranderd. Ja. Het is ook moeilijk, een war on terror. Dat is zo'n breed begrip. Daar hang je niet direct een heel duidelijke doelstelling aan misschien. En dat heeft er wel voor gezorgd dat je dus op het moment dat je het terugtrekt, zoals nu ook nog eens zo snel is gebeurd, eigenlijk alleen maar los zand hebt. Nou, reageerde luisteraar Kruithof, die zegt, nou, hoe is het mogelijk? Dan krijgen de Amerikanen de schuld. Maar de Europeanen zitten daar ook. Waarom blijft dat zo onderbelicht? Want die hebben ook een verantwoordelijkheid. Chinezen en Russen die werken er al lang. Is dat een terecht punt van deze luisteraar? Ja, ik denk wel dat het een terecht punt is. Ik denk dat de hazen nu zo lopen, de meningen zich zo vormen. Dat komt denk ik ook wel door het ontstaan natuurlijk van de internationale interventies in Afghanistan. Of tenminste die vanaf 2001. De Europeanen, de andere machten, kijken ook gewoon heel erg naar Amerika. Die heeft zich destijds zo opgeworpen. En ik denk dat voor die bondgenoten legers ook nog heel andere zaken een rol speelden. Het idee hier te kunnen bewijzen als goede bondgenoot. Ja, is ook vaak of gewoon openlijk genoemd, hè? Ja, absoluut. Duidelijk. Ja. Dank conflictdeskundige Lisa Dupuy. Ga nog naar Mohammed Gourani. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Wat vindt u van de stelling dat president Biden terecht bij zijn standpunt blijft dat ze zich moesten terugtrekken uit Afghanistan? Ik ben het helemaal mee eens dat ze gewoon terugtrekken. Want enerzijds, je ziet gewoon dat Afghanen zelf ook niet echt tegen de Taliban strijden. De Afghaanse regering heeft niet echt weerstand geboden. Het Afghaanse leger ook niet. En daarbij komt ook nog van dat in 2001, corrigeer me als ik fout heb, maar de Amerikanen ook niet echt wilden dat de Taliban wegging. Ze wilden alleen maar dat ze Al-Qaeda en Osama Bin Laden uitleveren. Meer wilden ze eigenlijk niet, maar het is eigenlijk bijgekomen nadat ze weigerden om Al-Qaeda en Bin Laden over te leveren. Maar als je dit doortrekt, kunnen we ergens in de wereld iets betekenen? Met z'n allen, met alle westerse legers bij elkaar? Moeilijk als je zeker. Als je uit de perspectief kijkt altijd. Want je zit ook altijd met die cultuurbarrières te maken, met andere gedachten. Het is heel moeilijk om gewoon met brute kracht iets te gaan forceren in een land wat helemaal anders is als jouw eigen gedachtegoed. Ja. En dan denk ik van het is gewoon het dweilen met de kraan open in principe. Dank. Kun je net zo zeggen van afsluiten en dan in je eigen land iets anders gaan opbouwen, zou ik eerst zeggen. Dat gebeurt dus nu. Dank, Mohammed Gourani. Niet Frieselaar is de spraakmaker van vanochtend. Hij is senior econoom bij de Rabobank. Heel kort nog. Ja, gaan we hier weerslag van zien? In die zin, kijk, dit leidt er vaak toe dat we nu de komende tijd heel voorzichtig worden met het starten van missies, hè? Ja, dat zou natuurlijk zonde zijn. Want als er bijvoorbeeld hier nu in Afghanistan zijn, natuurlijk eigenlijk de grootste verliezers zijn natuurlijk, denk ik, vrouwen, meisjes, hè, die vooral hun rechten zien ingeperkt worden. Ja, en als we daar heel terughoudend in zijn in de toekomst om daarvoor te strijden, ja, dat zou wel een verlies zijn. Ja, de beelden komen tot ons uit Kabul en dus uit heel Afghanistan soms ook. En over die beeldvorming en de mediaberichtgeving praten we zo in het forum. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. o-festival.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. 10 uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Ja, wat het mediaforum betreft, we hoorden gisteren vaak langskomen dat de beelden op het vliegveld van Kabul iconisch waren. Maar ook stellen we de vraag hoe betrouwbaar het nieuws nog is daar vandaan, omdat er nauwelijks westerse journalisten nog zijn. Dat doen we met spraakmaker en senior econoom bij de Rabobank Nick Vrieselaar, journalist, columnist bij de Volkskrant Arno Kantelberg en verwacht ook de hoofdredacteur van Nieuwsuur, dat gisteren hoogtijdagen beleefde, Joost Oranje. Dat is na het actuele NOS-journaal met Dorald Megens. De Nederlandse economie is uit de tweede coronarecessie gekropen. Na een half jaar krimp groeide de economie in het tweede kwartaal weer met 3,1% ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Blijkt uit cijfers van het CBS. De economie is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, maar de versoepelingen van de maatregelen zorgden wel weer voor een weg omhoog. Door de heropening van horeca en winkels gingen mensen weer meer geld uitgeven. Nieuw-Zeeland gaat in lockdown nadat in de stad Auckland de eerste coronabesmetting in een half jaar is geconstateerd. Een man van 58 werd positief getest. De lockdown duurt 7 dagen in Auckland en 3 dagen in de rest van het land, maakte premier Ardern bekend. Ze zegt dat alle mogelijke contacten van de besmette man zijn onderzocht. Public health officials have been working at pace this afternoon to gather information on the case and their movements. But first, I want to assure New Zealand that we have planned for this eventuality. And that we will now be putting in place that plan to contain and stamp out COVID-19 once again. Het land met 5 miljoen inwoners stelt in totaal ongeveer 2500 coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie en 26 sterfgevallen. Door tegenslagen in de internationale containervaart blijft de prijs van zeecontainers stijgen. Na de blokkade van het Suezkanaal is nu voor de tweede keer in korte tijd een Chinese haven gesloten vanwege corona. Hierdoor is de prijs voor een zeecontainer van Shanghai naar Rotterdam bijna vertienvoudigd. Gisteravond is in de Rotterdamse wijk Feyenoord opnieuw een huis beschoten. Niemand raakte gewond. De afgelopen weken werden vaker huizen in de wijk Feyenoord onder vuur genomen. Bob Dylan is aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De 80-jarige zanger zou in 1965 een meisje van 12 hebben misbruikt, nadat hij haar had gedrogeerd en mishandeld. Een woordvoerder van Dylan noemt de aanklacht van de inmiddels 68-jarige vrouw onzin. Frankrijk en Duitsland hebben vanochtend weer mensen vanuit Afghanistan kunnen evacueren. Een Frans toestel met diplomaten en burgers is aangekomen in Abu Dhabi. Een Duits militair vliegtuig is uit Kabul vertrokken met aan boord maar 7 passagiers. Het toestel kon vannacht pas landen nadat het uren boven Kabul had gecirkeld in afwachting van toestemming om te landen. Vanwege de avondklok en omdat het toestel direct weer moest vertrekken konden maar 7 mensen mee die het vliegveld op tijd hadden weten te bereiken. De Tweede Kamer debatteert vandaag over Afghanistan. Het gaat vooral over de Afghaanse tolken die het Nederlandse leger hebben geholpen. De Kamer wil dat die zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht, nu de Taliban de macht hebben gegrepen, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Je kunt in ieder geval verwachten dat de Kamer heel kritisch zal zijn op de 3 bewindspersonen die aanschuiven. Dat zijn Ankie Broekers-Knol, die gaat over immigratie, minister Kaag van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie. Ze zullen vragen hoe het toch komt dat dit allemaal op last minute geregeld moet worden. En ze zullen ook vragen hoe het gaat met de evacuatie van alle mensen die naar Nederland mogen komen. Het kabinet overlegt met de NAVO en andere EU-landen om iedereen die met Nederland en bondgenoten heeft samengewerkt weg te halen uit Afghanistan. Het weer. Wolkenvelden trekken over. Vanmiddag bijna overal buien, behalve in het noordoosten. Dan blijft het droog. Graad of 17 wordt het. Morgen vaker zon, maar ook buien. En iets warmer dan vandaag, zo'n 20 graden. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Een hele goede morgen. Je hebt de ANWB verkeersinformatie. Ja, het rijdt eigenlijk overal prima door. Alleen door de werkzaamheden op de A9 ook maar richting Amstelveen. Daar heb je nu wat vertraging tussen Beverwijk Oost en Knoopend Rottepolderplein. 5 à 10 minuten extra reistijd. Koele wateren. 4 eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Ik kan prima leven zonder Veronica Insight en zonder televisie. Ik kan alleen niet leven zonder de blues. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Niels Heidhuis. Met nu Spraakmakers en de media. Goedemorgen nogmaals. Veel Afghanistan ook in het mediaforum. Hoe zorgen we voor betrouwbare informatie nu het land zich sluit? En hoe houd je ander groot nieuws zoals dat vanuit Haiti ook voldoende in de gaten? Dat bespreken we in het mediaforum met behalve spraakmaker, senior econoom bij de Rabobank, Niek Vrieselaar, Arno Kantelberg, journalist en columnist bij de Volkskrant, en Joost Oranje van Nieuwsuur, de hoofdredacteur. Laten we eerst even kijken, ook om het even gevarieerd aan te pakken, wat jullie mediamomenten zijn. Joost Oranje, jouw mediamoment gaat hierover. Politiek, na weken vakanties in Rutte en Kaag terug op het Binnenhof. En dan zeggen ze dit. Het is een basis, het zijn ideeën. Een aanzet voor een opzet voor een mogelijk regeerakkoord. Dus een aanzet voor. Ik kan alleen maar zeggen dat iedereen er graag snel uit wil komen. En ik daar echt wel goede hoop op heb. Maar ik kan verder ik ga verder niet filosoferen. Ja, een aanzet tot een opzet. Gisteren om kwart voor zeven trouwens leuk geparodieerd ook bij Dit is de Dag van de collega's van de EO. Ja, waarom dit moment, Joost? Nou, omdat, kijk, er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op deze formatie tot nu toe. Ik ben daar altijd wel een klein beetje terughoudend in geweest. Of in ieder geval genuanceerd geprobeerd te bekijken. Omdat tenslotte ook zo is dat het electoraat de politici heeft opgezadeld met een hele ingewikkelde verkiezingsuitslag. Dus dat je daar, en ook met alle toestanden die er zijn geweest rondom de toeslagenaffaire, debat rondom de positie van Rutte, er is natuurlijk ook wel heel veel gebeurd. Dus dat er op een gegeven moment ook wel enige afkoeling moest komen, dat is niet helemaal onlogisch, hoewel het natuurlijk al behoorlijk langzaam ging. Maar het verhaal was nou steeds, uiteindelijk realiseren we ons dat wel. We gaan nu 3 of 4 weken eruit. Ondertussen wordt er aan dat curieuze stuk gewerkt, waarvan we dan hopelijk vandaag weten wat er precies in staat. Dan mag je toch wel hopen dat de urgentie nu eindelijk wel is ingedaald. En dan denk ik wel dat na alles wat er gebeurd is, al die maanden en deze vakantieperiode en dat stuk, als dit het enige is wat je vervolgens zegt als de twee grootste partijen, ja, dat is wel heel teleurstellend. En ik vind het ook heel zorgwekkend naar buiten toe. Hè? Want er is natuurlijk al een ontzettend veel kritiek en laag vertrouwen in de politiek en in de bestuurbaarheid. In de mate van bestuurbaarheid van het land, ja, en de kwaliteit van de bestuurbaarheid van het land zijn er allerlei dossiers. Ja, dan je vindt zou het eigenlijk onverantwoord. Dat een van de twee partijen ook wel echt een keertje over de schaduw heen stapt, of meerdere partijen, en dat men nu ook vaart maakt. Maar voor welke partij is dat het meest logisch om dat nu te doen? Nou ja, ze blijven natuurlijk allemaal ontzettend vastzitten in hun eigen opstelling. En er moet gewoon wat losgewrikt worden. En ze hebben natuurlijk al van alles geprobeerd om dat te doen. Met Mariette Hamer en weet ik wie niet allemaal daar langs is gekomen, het Binnenhof, om het los te trekken. Maar het is allemaal nog niet gelukt. En ja, het hele verhaal over de verantwoordelijkheid nemen. We willen allemaal dat het snel gaat. En de opmerkingen van Rutte voor deze formatie. Dat er eigenlijk een soort crisiskabinet eerst moest komen. Of een crisispakket. Hmm. Om dat in ieder geval op te lossen. Nou, er is allemaal niets van terechtgekomen. Nee. En het wordt echt met de week ook wel ongeloofwaardiger. Arnold Kantenberg, hoe kijk jij daarnaar? Die, met name dat aspect. Dat ja, maakt het de burger nog wat uit? Geloven we er nog in eigenlijk? In een lichte metaalmoeheid zal opgetreden zijn. Maar hoe lang zijn de verkiezingen geleden? Hoeveel maanden hebben we nu over? Ja, 5,5 maanden. Bijna een half jaar. En na een half jaar zijn we toe aan een aanzet. Ja. Tot een opzet die moet leiden tot een voorzet. Daar heb je een half jaar voor nodig gehad. Klopt? Dat is... Ja, dat is correct. Ja. Dat zijn de feiten. Eigenlijk zeg ik hetzelfde als wat Joost zegt. Nou is het natuurlijk ook wel ingewikkeld. En wat jij vraagt, Niels, is natuurlijk terecht. Wie moet er dan bewegen? Dat is natuurlijk de cruciale vraag. Ja, welke partij heeft het meeste belang om maar, nu... Maar daarvan, dat is nou ook wel echt in de boezem van die politieke partijen. Hè? Want dat kan de buitenwereld niet voor ze bepalen. Ze zullen zelf toch echt een beweging moeten maken. Of met z'n tweeën, of met z'n drieën, of hoe ze dat ook oplossen. Dat is aan hun, maar los het op. En dat je daar wat tijd voor nodig hebt, is prima. Maar dit begint, dit begint echt hilarisch te worden. Het begint de Belgische kenmerken te krijgen, dit. Ja. Nou ja, zelfs een partij als de ChristenUnie... die steeds heeft gezegd, wij doen niet mee. Als zij nu gaan zeggen, wij gaan het wel doen... Dan kan iedereen tegen de ChristenUnie zeggen... ja, maar jullie zouden moesten toch wat veranderen... en dan krijgen we een voortzetting van het kabinet. Dus ja, maar aan de andere kant, bij de ChristenUnie kan je nog... want langzaam maar zeker laat Gert-Jan Segers... die natuurlijk af en toe ook wel een beetje curieuze rol heeft gespeeld... in eerste instantie, hè, met het debat Rutte, waar hij niet zoveel zei... en toen op die beruchte stille zaterdag heeft hij ineens dat telefoontje gepleegd... waarin hij Rutte afserveerde en daar is hij later weer op teruggekomen. Maar hoe je het went of keert, de ChristenUnie... daar zit tenminste nog iets van beweging. Want die zeggen nu wel van, nou ja, als het echt niet anders... kan dan. Hè? Dus die langzaam maar zeker steken die een handje uit. Ja. Maar Kaag, die ik gisteren dan weer hoor zeggen... van, geen ChristenUnie. Geen ChristenUnie. En bovendien zegt ze ook gewoon van... ja, de verkiezingsuitslag, er moet iets anders... en het is een progressief kabinet moet er komen. En dan interpreteert ze de verkiezingsuitslag zo... alsof we hier een hele linkse verkiezingsuitslag hebben... Nee. Wat natuurlijk niet zo is. Maar dat begrijp ik allemaal wel. Maar wat doet de pers hiermee? Ja, leidzaam toekijken, wachten, analyseren. Heel veel hetzelfde zeggen als wat ik hier nu ook zeg. Worden de juiste vragen gesteld aan Kaag en Rutte? Arno? Kijk, je zou zeggen van niet, want je krijgt niet de antwoorden die je wil. Maar goed, ja. Want je kan dat ook aan Kaag vragen. Hè? Is het eigenlijk niet heel vreemd om naar een progressief kabinet te streven? Als je dat gaat ook wel gebeuren. Dat hebben volgens mij de collega's ook wel gedaan. Hoor. Dat is in het verleden heus wel gebeurd. Ja. En zij blijft gewoon op haar standpunt staan. Ja, men zal op een of andere manier zal men moeten bewegen. Nick Vrieselaar, hoe kijk je hier als econoom naar? Want die economie die draait wel door. Ja, die draait wel door, maar dat is natuurlijk ook... we hadden het er eerder al even over. Dat is natuurlijk deels ook omdat we van ver hebben. We zijn ook hard gevallen, dus dan veert hij ook weer snel op. Dat is natuurlijk goed, maar het is niet alsof we achterover kunnen leunen... en dat het verder wel oké is met Nederland. Hè. We hebben natuurlijk nog steeds een woningnood. Nou, we zijn natuurlijk allemaal doordrongen van het feit... dat we iets moeten doen aan het aan de klimaatverandering... Ja, dus het is nog niet voorbij. En eigenlijk viel het mij als niet-politicoloog of niet-nieuwsredacteur... viel het mij toch wel een beetje op dat we eigenlijk... gisteren kwamen ze terug van reces. En we weten eigenlijk na een maand niets anders dan wat we een maand geleden ook al wisten. Namelijk dat die wil niet met die en die wil niet met die. En dat straalt uit van wat hebben ze zitten doen in de tussentijd. Ja, er is natuurlijk nog één theoretische mogelijkheid... dat het allemaal ook dit een opgezet spel is. En dat er achter de schermen veel meer is gebeurd dan we weten. Uh-huh. En dat straks ineens blijkt... dat er een trein in beweging gaat waar al het een en ander over is afgesproken. Maar het lijkt me vooralsnog onwaarschijnlijk. Dan neem ik alles terug. Ik ook. Ja, nog even naar 1,5 miljoen kijkers van De Slimste Mens... die gisteren een, wat toch redelijk nieuw is op tv... kandidaat Rickert van Huisstede verschijnen in een zwart jurkje met pumps. Sinds wanneer draag jij jurken? Ik draag wel vaker jurken, dus niet speciaal voor hier eigenlijk... Meestal korter. Ja, je bent lekker kort. Wat dat betreft heel erg in de mode natuurlijk. Ik deed een theateropleiding en daar mag je natuurlijk heel veel experimenteren... met hoe je eruit ziet en wie je bent en zo. En toen dacht ik, ja, als dat binnen huis kan of binnen de muren kan... kan het misschien ook wel buiten. En dat heeft eigenlijk heel leuk uitgepakt. Mensen zwaaien naar mij op straat of ze lachen. En dat is heel leuk. Zegt Philip Frederiks. Met deze actie wil Rickert een lans breken voor mannen... die niet voldoen aan het stereotype macho man, Arno. Is dat geslaagd? Ja, want hij draagt een jurk en dat is geen stereotype macho man. Nee, een man in een jurk. Ja. Ja. Het klinkt als een kermisattractie, maar het was in het best bekeken programma van Nederlandse televisie. In een behoorlijk korte jurk trouwens, had een zwart, ik dacht dat het velour was, maar weet niet helemaal zeker, jurkje aan. Met daaronder, dat kwam net niet voorbij, ook nog behoorlijke hakken droeg hij. Toch opmerkelijk. Maar goed, dit is een, kijk, die androgyne, jij weet dat Niels, wat jij volgt, dat die androgyne kledingbeweging onder mannen, die is al een tijdje. Ik zit er bovenop, ja. Ja, is al een tijdje gaande. Hè, dat links en rechts zie je dat. Harry Styles is is een beetje de posterboy van die beweging. Ja. Maar full monty in een jurk op hakken, dat is echt je reinste travestie. Dat is letterlijk, ja. Dat is travestie. Mm-hmm. Nou is dit een entertainmentprogramma en is, ik vind het allemaal hartstikke leuk en een dolle boel. Maar wat doen we, en dat is ook een beetje gericht aan Joost naast, maar wat nu als de Midden-Oosten-deskundige van Klingendaal ineens bij Nieuwsuur in een jurk komt zitten? Ik voel me toch prettiger in een jurk, meneer Oranje. Ja, hebben we nog nooit aan de hand gehad, eerlijk gezegd. Maar wie weet. Ja, ik vond het gisteren prima. En als dat bij ons zou gebeuren, misschien dat we er wel... Kijk, bij ons gaat het natuurlijk om de inhoud. En dat willen we overbrengen. En iedereen mag zijn zoals hij zijn en eruit ziet zoals hij eruit ziet. Wie zijn wij om dat tegen te houden? Dus ik denk dat niet snel zal gebeuren. Als iemand zich comfortabel voelt om op die manier in Nieuwsuur te verschijnen, dan is dat geheel aan hem of haar. Zou dat niet afleiden van de boodschap? Maar het zou natuurlijk wel kunnen afleiden. En daar kan je natuurlijk wel het gesprek over. Want als je dan als argeloze kijker alleen het plaatje ziet, dan denk je, oh, dit gaat over gender issues. Ja, maar goed, het enige wat je kan doen is dat gewoon op een normale manier aan de orde stellen. En, maar het verbieden, puur en alleen, omdat iemand er zo uitziet, of omdat hij zich uit zoals hij zich wil voelen, dat lijkt me niet goed. Nee, maar je zegt wel tegen Arno, je stropdas beweegt te veel in het beeld. Zou je een ander ruitje willen overwegen? Dat is een technisch ding. Maar dit is eigenlijk de vraag die de Jumbo in, met even kwijt, Oostenland aan onze jongen Lars heet, die vriendelijke jongen. Glanenbrug. Met zijn Glanenbrug, precies. Ja. Met zijn gelakte genagels, waarna de C1000 dacht ik er bovenop sprong aan hem. Hij mocht niet achter de kassa zitten. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè? Mm-hmm. Maar we leven natuurlijk in een maatschappij waar dit steeds meer ter discussie komt, waar het ook steeds meer zichtbaar is. En dat is denk ik ook heel goed. Het geeft ook de diversiteit van de samenleving aan. Dus als dat ook bij ons in de media reflecteert, op wat voor manier dan ook, ook als het ter discussie komt, dan is dat alleen maar goed. Nick Frieselaar, door welke gevoelens ging je heen bij het zien van deze beelden? Ja, nou moet ik ook heel eerlijk zeggen dat als ik dit soort zie, of als ik mannen ook, je had met het programma het perfecte plaatje, geloof ik, dat je Stefano die dan ook wel hakken droeg, of draagt ook. En, ja, het waren laarsjes, maar goed. Of laarsjes, ja goed, ik ben niet zo heel erg thuis in de hakken. Stefano Keizer. Maar ja, klopt. En dan denk ik soms wel van, goh, nou, dat is opvallend. Jeetje. Interessant. En dan denk ik soms ook wel, goh, is dat niet wat aandachttrekkerij? Maar dan denk ik vervolgens ook, ja, het doet mij geen kwaad. Hè? Het beperkt mij in geen enkele hoedanigheid in mijn vrijheid. Nee. Laat die mensen lekker doen wat ze willen. Dat is als je moet je kleden zoals je waar je prettig bij voelt. Ja. Ja. Nou ja, er waren veel twitteraars die, daarom hebben we het er even over, die toch afwezen. Dus er waren negatieve. Er zijn altijd veel twitteraars die alles afwijzen. Ja, op die manier kunnen we het ook altijd behandelen. Wat wel opvalt, wij gaan hier aan tafel toch ook weer uit van een soort, hoe wij er naar kijken, is toch ook weer vanuit de traditie. Dus mannen, we doen er een beetje lachelijk over. We zeggen vervolgens ook van het moet ook wel kunnen. Mannen droegen vroeger rokken, lang geleden. Mm-hmm. De broek is ingevoerd en daarna. Maar goed, dat was dan kon ze beter paardrijden. Voor vrouwen hoeven dat niet, want die zaten in Amazone zit. Dus er zit, wij droegen al rokken. Wij mannen, wij hier. Ja, niet wij met z'n vieren, maar de man as such. Ja. Dus dat kan allemaal zo wel weer terugkomen. Maar ik vind het interessant, Rijk, de etiketten hiervan. De etiketten voor een tv-programma. En daarom vroeg ik het eigenlijk ook aan Joost. Wat is nou de etiket dan ook voor een nieuwsprogramma? Voor een radioprogramma maakt het niet uit. Dan wat je aantrekt, maar voor een nieuwsprogramma op tv. Dat vond ik eigenlijk nog het interessante eraan. Even los van die maatschappelijke beweging. Nou, de etiket is natuurlijk vooral dat het bij ons eens en vooral om de inhoud gaat. En dat je dat dan in eerste instantie bespreekt. Maar het mag nooit een barrière vormen als iemand niet in de uitzending zou verschijnen, puur en alleen maar omdat wij niet zouden accepteren hoe iemand eruit ziet. We gaan naar Afghanistan. Dat is natuurlijk ook het nieuws dat de klok slaat. Vol verbazing kijkt de wereld toe hoe het land in een mum van tijd wordt overgenomen door de Taliban. Vooral de beelden van het vliegveld maken veel indruk. We hebben allemaal de beelden gezien, hè? Ja. Van wanhopige Afghanen die hun land proberen te ontvluchten. Vreselijk voor mensen die zich vasthouden aan zo'n vliegtuig en dan gewoon vallen, gewoon te pletter vallen. Mensen die zich aan een opstijgend vliegtuig vastklampten en daarna uit de lucht vielen, die blijven wel bij. Arno Kantelberg, jij zag deze beelden ook. Had je een déjà vu? Ja, ik was niet de enige. Zelden Zelden herhaalt de geschiedenis zich zo nadrukkelijk op dezelfde manier als nu. Dit was natuurlijk het vertrek uit Saigon. Hè? Daar waar ook de president, toen was dat volgens mij Gerald Ford, ook verrast werd door de snelheid waarmee Saigon viel na de Vietnamoorlog, 1975. En dat beeld van, je herinnert je misschien, Niels, dat beeld van een helikopter die in 1975 bovenop dat appartementencomplex, hè, met die rij Zuid-Vietnamezen die daar nog snel op een laddertje naartoe proberen te komen. Ja, gemaakt over door een Nederlandse fotograaf destijds. Hubert van Es, ik doe het uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ja, dat is een iconisch beeld in de oorlogsverslaggeving, of je zou kunnen zeggen de nieuwsverslaggeving van de vorige eeuw. Ja, dit is een nieuw beeld natuurlijk. Gisteren hebben we nieuwe iconische beelden die over 40 jaar waarschijnlijk weer herhaald gaan worden. Maar het is echt zo identiek als over een carbonpapier onder die oude foto's gelegd, onder die oude beweging. Dat is we spreken nu al over een historisch beeld. Dat we niet meer van het netvlies krijgen, Joost. Is dat te vroeg of is dat ook wel zo? Nee, dat is natuurlijk echt zo. Het is natuurlijk, tart natuurlijk alles. En met name die mensen die zich vastklampen aan die vliegtuigen. En eerst denk je, het klopt niet. Het is niet waar. Het is een, want dat denk je natuurlijk ook meteen in deze tijd. Het is gemanipuleerd. Of, maar het bleek dus wel te kloppen. En het is afgrijzelijk. Ja. Jullie moesten natuurlijk bepalen gisteren, wat gaan we doen in de uitzending? Belangrijke uitzending, Nieuwsuur gisteravond. Hoe hebben jullie het aangepakt? Was meteen duidelijk, zo en zo gaan we het doen? Ja, nou, we besteden natuurlijk al een aantal dagen aandacht aan Afghanistan, waardoor je allerlei invalshoeken behandeld hebt. En het ontwikkelt zich ook de hele tijd. En ook wel heel snel. Iedereen heeft zich laten verrassen. Van de Amerikaanse inlichtingendiensten tot aan de redactie van Nieuwsuur, bij wijze van spreken. Want ook wij hadden natuurlijk helemaal niet ingeschat dat dat op deze manier zou gaan. We hebben er gisteren voor gekozen om naast natuurlijk het nieuws van de dag op twee dingen in te zetten. Dat is ter plekke. We hebben de hele tijd geprobeerd om, want je kan er niet komen. Het is natuurlijk veel te gevaarlijk. Je kan daar niet werken. Hebben we wel geprobeerd en uitgezocht. Maar dat kan gewoon niet. Maar toch hebben we de afgelopen dagen wel regelmatig mensen vanuit daar toch in de uitzending gehad. Tegenwoordig kan dat ook via social media. Dus we hadden ook een van die tolken waar het om gaat, hadden we al eerder in de uitzending en gisteren ook op weg naar zijn vlucht, als het goed ging. Die vertelde dat hij even op vliegveld was, dat het natuurlijk totale chaos was. Ja. Hij was daar met kleine kinderen, kon niet vertrekken en is maar weer weggegaan. Ja, dus dat je in ieder geval een beetje het lokale beeld had, zoals we ook de afgelopen dagen een paar keer ook gewoon mensen uit Afghanistan zelf in de uitzending konden hebben met spraakberichten die we hebben geregeld dankzij onze geweldige Midden-Oosten-redacteur Zainab Hamoud, die dat allemaal bij ons doet. En daarnaast hadden we gisteren ook een beetje gekozen voor de Nederlandse invalshoek. Want Afghanistan heeft natuurlijk ook een Nederlandse invalshoek. We hebben daar lang gezeten. Heel veel mensen zijn erbij betrokken. Er zijn Nederlandse levens gevallen. Ja. Dus we hebben met twee mensen die verantwoordelijk waren destijds voor een deel van het beleid, de oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, zat bij ons in de uitzending, en Henk Kamp, minister van Defensie, om hierover te praten en hoe ze daarop terugkeken. En dus dat zat als een andere rode draad door die uitzending heen. Dat was een beetje de insteek gisteren. Ja, ze hadden moeite met de situatie, hè? Of om in elk geval de woorden in de mond te nemen, dit is een totale mislukking en ik heb ongelooflijk veel spijt van. Ja, en dat zie je natuurlijk, dat zie je heel breed, zie je dat heel moeilijk is voor de betrokkenen en voor de mensen die verantwoordelijkheid droegen om ook dit een plek te geven. Ja, Henk Kamp, de oud-minister van Defensie, in dit fragment. Hebben wij dan wel enig idee van wat wij daar in dat land met die cultuur al die tijd gedaan hebben? Jawel, in dat land. Hoe kunt u dat zeggen, jawel? Want dat is toch aantoonbaar niet zo? We wisten dat we niks konden doen in Afghanistan. Het is zo dat als daar die aanslag op Amerika is gepleegd met 3000 doden in New York en in Washington, ja, daar moet op gereageerd worden. Is op gereageerd, Al-Qaeda is verjaagd, Taliban is verjaagd. Maar je kunt dan niet zeggen van nou, en zoek het maar uit hier met je 37 miljoenen. Je moet ook zorgen dat die mensen weer in menswaardige omgeving komen. En de uitkomst daarvan na 20 jaar is zeer teleurstellend. Ja, wilde hij graag komen om dit verhaal te vertellen? Ja hoor, ja, nee, dat was geen enkel probleem. Nee. En ook Jaap de Scheffer, en zeker ook met z'n tweeën. Maar je ziet hier natuurlijk wel, je voelt hier natuurlijk wel het enorme dilemma en het ongemak. Ook als je die verantwoordelijkheid gedragen hebt. Het is, ja, we zien hier iets waar we natuurlijk pas over een paar dagen en weken met enige afstand op kunnen reflecteren. Maar het blijft natuurlijk wel ongelooflijk wat daar gebeurd is. En, nou, en ook als je de afgelopen 20 jaar bekijkt. Als je gisteren die speech van Joe Biden bekijkt. Die je gewoon met droge ogen beweert. Van ja, nation building was helemaal niet aan de orde. We waren daar alleen maar om de terroristen. Terwijl we weten natuurlijk wat de bedoeling was. En hoe vaak het niet gezegd is. Stealing the heart of minds of the people. Ze zouden de politie doen. We zouden daar. Nou, weet ik wat we daar niet zouden opbouwen. Het is gewoon mislukt. En niet zo'n klein beetje. Misschien schiet dan op zo'n moment eigenlijk onze parate kennis. Van die besluitvorming van 20 jaar geleden tekort. Want je zou dus zo'n kamp, en maar al die, ook Biden, nou die is nog niet zo lang president, maar dus alle mensen die er toen bij betrokken waren om die te confronteren met de. Met de motivatie die ze toen gaven. Ja, maar volgens mij deed Jeroen Wollars, onze presentator, dat gisteren heel goed. En op een hele goede en rustige manier. Ja, nee, maar ik bedoel, we zullen nog wel lang bezig zijn om te factchecken met wat die mensen nu ineens beweren over hun rol. Ja, en als je er natuurlijk echt geopolitiek wat meer boven hangt en je gaat je leest, hè, het afgelopen weekend stond natuurlijk ook in de internationale pers al best wel veel over wat Afghanistan is. Dat is natuurlijk een land wat veel meer is dan die afgelopen 20 jaar waar wij daar rond hebben gelopen. Het is natuurlijk een heel ingewikkeld land met een tribale structuur. Ja. Recent ook nog de hele Russische historie natuurlijk. Ja, dus nou ja, dat zit veel meer achter dan we gaan daar even heen en we blijven daar en het is mislukt en dat is er dan. Mis jij dan ook nog iets in de berichtgeving, Arno? Nou, ik vind het veruit het interessantste in bijvoorbeeld Nieuwsuur als zo'n tolk aan het woord komt. Het is gewoon berichtgeving ter plaatse, eigenlijk. Dat is overigens het voordeel van de moderne communicatiemiddelen. Boven 2001... had nog niemand een telefoon in Afghanistan. En nu heeft 70% heeft een smartphone. Uh-huh. Vaak ook internetverbinding. Dat levert dit op. Dat zal overigens ook in de toekomst, zal dat, tenzij de Taliban het allemaal plat gaat gooien, van groot belang zijn bij hoe dat land zich ontwikkelt. Zoals er ook, dat wordt toch vergeten overigens, vind ik hoor, maar er zitten miljoenen meisjes zitten daar op scholen en 10.000 zitten op universiteiten. Er is wel degelijk iets bereikt. De vraag is ook niet zozeer hoe dat morgen is, maar de vraag is wel hoe dat overmorgen zal zijn. Maar goed. Ja. Maar ik mis wel een Arnold Karskens-achtige verslaggever daar. Ja. Ja, Joost, je zei net, we hebben wel over bekeken of we iemand konden sturen, maar het is A, te gevaarlijk en B, kan er niet komen. Je kunt wel mee met een evacuatievliegtuig en dan daar uitstappen. Ja, maar dat mag niet. Dat hebben we natuurlijk ook geprobeerd of we mee kunnen komen. Dat laat ze niet toe. Hm. Nee, maar het liefste wil je natuurlijk daar ter plekke gewoon je werk kunnen doen. En dat is van verschillende kanten geprobeerd. Ook via de NOS, hè, met wie we natuurlijk veel samenwerken met het correspondentennetwerk. Ja. Wij maken natuurlijk ook altijd risicoanalyses. Als je daar ter plekke bent, kan je daar veilig werken. En dat was natuurlijk de afgelopen week niet aan de orde. En niks gaat boven de veiligheid van je mensen. Maar goed, zo'n Arnold Karskens-achtig type, die zijn ook niet zo heel breed gezaaid. Ik heb ze ook niet gezien, ook niet van de internationale media. Er zijn natuurlijk daar wel mensen. CNN zitten. Ja, maar die staan natuurlijk allemaal op. Die hebben heel veel eigen faciliteiten, eigen bewaking. Dat zijn echt gigantische media die je niet kan vergelijken met het kleine Nederland. Nee. En die staan daar natuurlijk ter plekke heel erg in de eerste lijns verslaggeving. Datgene te doen wat ze moeten doen, waar je natuurlijk heel veel bewondering en respect voor moet hebben. Die verslaggeving van CNN bijvoorbeeld, wat we gisteren ook even in de uitzending hadden, die dat daar deed. Ja. Maar wat je natuurlijk echt wil, en dat is denk ik wat Arno ook bedoelt, is dat je daar ter plekke echt juist buiten Kabul het land in gaat. Wat gebeurt daar nou? Wat dus gebeurt er in al die andere gebieden? Nee, daar wil je natuurlijk ook omdat je een verklaring wil hebben voor die snelle opmars. Precies. En het feit dat die Afghaanse strijdkrachten... Ja, dus dat is een heel groot dilemma en heel vervelend voor de journalistiek. En dat was in Afghanistan natuurlijk heel lang het geval. Ook in de tijd dat wij daar zaten. En we alleen maar embedded mee konden. Ja. En Arnold Karskens inderdaad dat een paar keer niet heeft gedaan. En daar ook hele goede en interessante dingen heeft gedaan. Juist om die reden. Ja. Maar dat is in oorlogsgebieden en zeker in Afghanistan altijd al het probleem geweest. Ja. Haiti, grote natuurramp. Die stapelen zich daar zelfs op. Ja, de aandacht daarvoor is minder dan het misschien zou zijn als er geen Afghanistan was op dit moment. Hè? Zeker. Nee, maar dit zijn de harde wetten van de journalistiek en de harde wetten van de beperkte tijd en de beperkte hoeveelheid papier die je hebt om iets af te drukken of uit te zenden en de prioriteiten die je daarbij legt. Als het een gewone, tussen aanhalingstekens, komkommerweek was geweest, dan ben je journalistiek. Ben je bij wijze van spreken nou niet blij, maar dan denk je zo, dat is dan reden om zo'n ramp in Haiti, in het land Haiti, ook wat meer onder de loep te leggen wat er aan de hand is, want er is natuurlijk verschrikkelijk. En dat sneuvelt nu. Daar kun je overigens ook een carbonpapier onder leggen. Dat is natuurlijk ook om de 2 jaar hetzelfde. Ja, dat ligt er wel op. Ja, wat kun je daarover zeggen? Nee, het is rampzalig. De duvel schijt altijd op de grote hoop. Ja, Haiti die staat voorop wat dat betreft. Ja. Heb jij nou je nagels ook gelakt eigenlijk? Ja, mag ik hier dan niet meer aanschuiven, Niels? Nou, dat moeten we nu dus. Dat zie je niet pas voor schermen. Dit is al lang, maar niet allemaal. Nee, valt mij nooit. Ik let twee maar. Nee, ja, na twee ben ik hem opgehouden. Ja. Ik dacht misschien. Nee, dat je het ook nog. Nee, er zit geen relatie tot onze vriendelijke cashier in Glanenbrug. Nee. Toch mooi dat je hier was. Ja, dank je. Ja, ik hoop dat je terug mag komen. Arno Kantelberg. Bij Nieuwsuur geen probleem. Joost Oranje, ook dank voor het mediaforum. Tot 11:30, Niels Heidhuis. We gaan uiteraard door met de spraakmaker, senior econoom bij de Rabobank, Nick Vrieselaar, over de CBS-cijfers die vanochtend naar buiten kwamen. Het gaat beter met de Nederlandse economie, maar die arbeidsmarkt die krijgt steeds meer te maken met krapte. Dat is echt historisch op dit moment. Ja. Na 11 gaan het over privé-kunstcollecties. De directeur van Museum Singer in Laren, Jan Rudolf de Lorm, die wordt ook wel eens privécollectiejager genoemd. En vandaag presenteert hij in zijn museum weer zo'n indrukwekkende verzameling. Ja, wat brengt die vaak anoniem blijvende bezitters van die kunst ertoe om het toch tentoon te stellen? En hebben die er wat aan? En hoe komen dat soort collecties tot stand? Dat bespreken we straks. 11:50, de Nationale Nieuwsquiz, met hier de hint voor vraag 15. Die vraag luidt: voor welk instrument heeft Spinvis een speciaal nummer geschreven? Om dat het weer te horen, dat doen we over een klein uur. Het NOS-journaal is hier met Dorald Megens. NPO Radio 1. De Nederlandse economie groeit weer. Dat betekent dat de tweede coronarecessie voorbij is. Blijkt uit de CBS-cijfers. Charlotte Waiers van de economieredactie van de NOS die heeft zometeen meer details. Frankrijk en Duitsland hebben na de chaotische toestanden van gisteren op de luchthaven van Kabul weer mensen vanuit Afghanistan kunnen evacueren. Frans toestel met diplomaten en burgers is aangekomen in Abu Dhabi en een Duits militair vliegtuig is vertrokken in Kabul met aan boord maar 7 passagiers. Nieuw-Zeeland gaat in lockdown nadat in de stad Auckland de eerste coronabesmetting in een half jaar is vastgesteld. Man van 58 werd positief getest. Die lockdown in Nieuw-Zeeland duurt een week in Auckland en 3 dagen in de rest van het land. Gisteravond is in de Rotterdamse wijk Feyenoord opnieuw een huis beschoten. Daarbij is niemand gewond geraakt. Maar de afgelopen weken werden vaker huizen in de wijk Feyenoord onder vuur genomen. De aanleiding voor die schietincidenten is niet bekend. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knoppen Lunetten staat 3 kilometer met amper 5 minuten vertraging. Wel zijn er 2 rijstroken dicht, dus het kan iets meer vertraging opleveren. En een aanrijding op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Haps en Malden staat een file van 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Platen van Spraakmakers. Ja, de spraakmakers die deze zomer te gast zijn, die mogen een verrassende platenkeuze meenemen. Of überhaupt een plaat meenemen. En dat is vandaag wel verrassend. Nick Vrieselaar doet dat vanochtend. Wat is het geworden? 9 to 5 van Dolly Parton. Dat is een plaat die een stuk ouder is dan ikzelf. Ik denk 10 jaar ouder dan ikzelf. Ja. Maar ik vind het eigenlijk het is natuurlijk sowieso een hartstikke leuk nummer. Lekker opzwepend. Maar Dolly Parton bezingt er ook eigenlijk de sleur van naar je werk moet. Hè? Van een 9-tot-5 baan en de file staan. Jezelf uit bed hijsen 's ochtends. En ik vond het een leuke plaat, omdat dat juist eigenlijk... Hè, we horen vanochtend die cijfers over de Nederlandse economie... dat het weer hartstikke goed gaat. En de crisis in Nederland, de coronacrisis... is economisch gezien ook best wel meegevallen. En dat komt misschien ook juist omdat we afgelopen anderhalf jaar... niet 9-to-5 hebben gewerkt. We hebben juist, we hebben ze juist ons niet uit bed hoeven hijsen... om in de file te staan naar kantoor, maar we hebben... onszelf uit bed moeten hijsen om kinderen les te geven vanuit huis of met digitaal met collega's te vergaderen. Eigenlijk, we zijn heel flexibel geweest. En ja, dat heeft ons eigenlijk ook heel veel economisch leed bespaard. Maar goed, ik bespeur bij mezelf in elk geval wel na anderhalf jaar thuiswerken dat ik wel weer een beetje behoefte heb aan die sleur van 9-to-5 naar kantoor, scheiding, werk, privé, noem maar op. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9-to-5. Working 9-to-5. Won't seem to let me. watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Dolly Parton uit 1989 over de 9-to-5-mentaliteit. KRO NCRW. Radio 1. Ja, volgens Niek Vrieselaar zijn we mede door het opzij zetten van die mentaliteit uit het dal geklommen. Precies. Het is een feit dat de Nederlandse economie uit de tweede coronarecessie is, volgens het CBS. Na een half jaar lichte krimp groeide de economie in het tweede kwartaal weer. En dan praten we over de cijfers van kwartaal op kwartaal. Hè? Charlotte Waaiers van de NOS Economieredactie, welkom. Hallo. Hoe groot is die groei? Dat was 3,1% ten opzichte inderdaad van de maanden daarvoor. En dat is flink. Hoe kwam dat? Dat is flink, ja. Dat kwam omdat er weer meer kon ook. Dus er mocht weer meer winkels, konden verder open, horeca. De avondklok was weg, dat was het ook toen. Ik dacht altijd dat het langer geleden was, maar dat was toen. Mm-hmm. Dus zijn we meer geld gaan uitgeven aan bijvoorbeeld kleding, auto's, elektrische apparaten, ook in de horeca. En ook aan medische diensten. Dat was een tijdje zorguitval, doordat mensen minder snel gingen of konden. Ja. Dat corona wordt ook weer... ging voor natuurlijk. Precies, ja. Dat wordt ook weer een beetje ingehaald. De handel, import-export gaat goed. En de overheid, die is ook meer gaan uitgeven. Bijvoorbeeld aan al die vaccinaties en die testen. Dus dat telt allemaal mee. Dus we zijn inderdaad uit die recessie gegroeid. Die recessie was niet super diep, hè. Maar goed, daar zijn we nu wel weer uit. Ja, en dat de overheid meer uitgeeft, dan hebben we het nu dus niet over de steun, maar eigenlijk over de consumptieve uitgaven die de overheid doet. Ja, van bijvoorbeeld. Op de dag, testen aanbesteden. We zijn nog niet terug op het niveau van voor corona, nee, als hele economie. Dat niet. Kijk bijvoorbeeld naar het tweede kwartaal van 2 jaar geleden, hè, voor corona. Toen was de economie nog 0,4% kleiner. Dus wat we maken, consumeren, verdienen met elkaar. Mm-hmm. We zijn er bijna, dus zou je kunnen zeggen. De weg gaat omhoog, maar we zijn er nog niet. En kijk bijvoorbeeld naar die consumptie, die nu heel erg die groei aanwakkerde de afgelopen maanden. Die is nog steeds 5% lager dan voor corona. En je ziet dat er ook wel hele grote verschillen zijn tussen de verschillende sectoren. Ja, want het gaat dus niet overal goed. Waar gaat het nou eigenlijk matig of slecht? Oh, je wil eerst de slechte nieuws. Dat is goed. Kijk bijvoorbeeld naar de vervoerssector, de taxis, de bussen en de horeca. Hè. Ondanks die versoepelingen gaat het nog steeds niet zoals voorheen. Mm-hmm. Reisbureaus gaat het ook nog lang niet goed. En de kunst- en cultuursector, ja, die kromp juist ten opzichte van vorig jaar. Terwijl het vorig jaar toch ook echt al slecht ging. Ja. Dus dat is echt wel dramatisch. Die zijn ook nog steeds beperkt in hoeveel ze mogen. Ja, ik weet niet. Ja, er kan wel wat. Maar ja, of mensen blijven ook misschien meer thuis, terwijl er nog wel dingen kunnen al. Dus daar gaat het gewoon echt nog niet zoals eerder. De 1,5 meter regel die maakt dat je bijvoorbeeld in het museum maar een beperkt aantal mensen kan ontvangen. Precies, theater ook. Dit is de stem van Jan Rudolf de Lorm, die ook al is aangeschoven voor het onderwerp na 11, inderdaad. Ja, dus beperkte toegang. Met de rem, omzet. Met de rem erop gaan we weer rijden. Ja. Ja. Waar gaat het wel goed dan? Ja, het goede nieuws. De groothandels, de detailhandel, reparatie van auto's en handel in auto's bijvoorbeeld, die doen het beter dan voor corona. Dus daar gaat het wel lekker. Dank, Charlotte Waaiers van de NOS. Ja, kan ik meteen door naar Niek Vrieselaar, de senior econoom van de Rabobank, die bij ons de spraakmaker is. En dus ook aangeschoven directeur van Museum Singer, Jan Rudolf de Lorm. U opent vandaag een tentoonstelling met werken van onbekende particuliere kunstverzameling. Daar praten we zo over, hè, want daar wil u toch wel wat publiek mee gaan trekken natuurlijk. Zeker weten. Ja, ja. Die cijfers, hè, Niek, ben je verrast over de, toch de, het herstel? Ja, blij verrast. We hadden het iets lager ingeschat. Moet ik wel zeggen, dat hebben we dan een paar maanden geleden gedaan. Vervolgens zagen we ook bijvoorbeeld in de industrie ging het eigenlijk hartstikke goed de laatste maanden. En ze doen elke 3 maanden komen met nieuwe economische verwachtingen. De laatste zijn ook alweer bijna 3 maanden oud. En sindsdien zagen we ook eigenlijk veel positieve cijfers. Natuurlijk over de werkloosheid. Nou, die is ook ontzettend laag. Weer nog maar net boven het niveau van voor de coronacrisis. Mm-hmm. De industrie die er zich eigenlijk alweer eruit heeft gewerkt uit die coronacrisis. Mede dankzij bepaalde sectoren waar het ontzettend goed gaat binnen die industrie. Maar ja, het is. Dus we hadden het wel verwacht dat het beter zou zijn dan in onze raam. Niet dat het 3,1% zou zijn. Nee, we hadden. Nou, misschien zoiets. Maar we hadden zo tussen de 2-2,5% verwacht, kwartaal op kwartaal. En het is nu 3,1% geworden. Is natuurlijk gewoon hartstikke mooi, want het betekent dat we gewoon. Kijk, die economie is natuurlijk niet een. Het is niet een of ander mythisch wezen wat maar ergens rondzweeft. Het is natuurlijk wat we met z'n allen samen verdienen. Ja. En dat geld dat gebruiken we bijvoorbeeld om zorg van te betalen, om onderwijs van te betalen en natuurlijk ook een vliegvakantie en een auto en zo. Mm-hmm. Maar dat is dus hartstikke fijn dat we straks weer net zoveel geld hebben om al dat soort belangrijke dingen te kunnen betalen. We zitten wel in het frame van economische groei is altijd goed. Er gaan wel steeds meer stemmen op die zeggen die focus daarop is juist kwalijk. We kijken naar het klimaat bijvoorbeeld. Ja, nee, dat is zeker ook een discussie die onder economen heel erg lang, die ik ook in mijn opleiding al voer, die ook in mijn opleiding al werd gevoerd. Ja. Kijk, economische groei is eigenlijk is niet zaligmakend. Hè? En je ziet ook bijvoorbeeld een van de redenen waarom de economie groeit is omdat de overheidsbestedingen toenemen, bijvoorbeeld omdat we iedereen vaccineren. Ja, dat is wel economie, maar eigenlijk zou je het liever niet willen hebben gehad, toch? Hè? Dus dat zegt ook wat over de disbalans of de discrepantie eigenlijk tussen wat economie is en wat welvaart is, hè, wat brede welvaart is. Dus economen willen veel liever kijken naar welvaart. Alleen economie, eigenlijk het geld wat je verdient, is natuurlijk een middel om bepaalde welvaart van te kopen. Bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Precies. Ja. Ja. En de economische groei is niet zaligmakend, maar het is wel heel erg prettig, want de bevolking neemt bijvoorbeeld gewoon toe. Hè, dus als je de economie ziet als taart die we met z'n allen moeten verdelen, en als er meer mensen op het feestje zijn, wat ook het geval is, dan is het wel prettig dat die taart een beetje meegroeit. Of dat je een extra taart bij bestelt. Ja. Dus dat is belangrijk eigenlijk waarom je in elk geval zolang de bevolking groeit, waarom het fijn is als de economie ook groeit. Mag ik even een vraag stellen? Als er heel veel geld vanaf nu niet aan consumptie gaat worden besteed, maar aan het schoner maken van de wereld, hè? Ja. Is dat dan ook een economische groei in jouw systeem? Ja, zeker. Ja, dus dat zou ook economisch groeien. Dus stel dat we niet allemaal inderdaad nieuwe auto's zouden kopen, maar allemaal zonnepanelen. Ja, dan die zonnepanelen moeten ook worden gemaakt. Daar hebben mensen werk van. Die moeten op een dak worden gelegd. Dus dat is ook economische groei. En ja, dat is maar u bedoelt misschien ook wel als we bijvoorbeeld extra belasting gaan heffen om de overheid in staat te stellen subsidie te geven aan de ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke technieken, is dat dan ook economische groei? Zeker. Ja. Ja, nou, dat is een interessante vraag. Het wordt wel technisch, maar dat zijn dan belastingen en dergelijke en subsidies, dat zijn inkomensoverdracht. Hè? Dus dat is eigenlijk mijn geld van. Hè, dat gaat mijn geld, geld van de een gaat naar de ander. Ja. En dat voegt geen waarde toe. Ja, dat is wel heel. Daar zit wel heel erg een waardeoordeel lijkt af te zitten. Ja. Dat voegt geen waarde toe. Hè? Het wordt pas waarde als daar iets mee wordt gedaan, als daar bijvoorbeeld een dienst mee wordt gemaakt of een product wordt geleverd. Maar die diensten en die producten kunnen natuurlijk wel duurzaam zijn. Hè? Dus het kan wel een dienst kan zijn het recyclen van oud materiaal. Hè? Dat is natuurlijk goed voor het milieu of beter in ieder geval voor het milieu dan het maar op een vuilnisbelt gooien. Dus dat zou wel economische groei tot gevolg kunnen hebben. Ja, want een van de grote problemen van de economie is natuurlijk dat ze natuur, de waarde van natuur en schoon milieu niet kunnen verdisconteren eigenlijk in modellen. Nee, en klopt. En dat is eigenlijk omdat we er eigenlijk, economen hebben er altijd een hand van om daar, en dat werkt ook eigenlijk heel goed, om er een prijs op te plakken. Want en natuur, daar houden we inderdaad weinig rekening mee. Nou, dat IPCC-rapport van vorige week, het klimaatrapport, dat onderstreepte dat maar weer eens. Ik dacht dat je bijna ging zeggen, daar houden we niet van. Nee, we houden er wel van. Maar gelukkig houden economen daar dus eigenlijk wel van. Want economen focussen dus eigenlijk, politici, dan ga ik wel een beetje links en rechts om me heen klauwen, maar politici letten eigenlijk heel erg op het geld. Hè. Wat verdienen we en wat kunnen we uitgeven? Dus echt op die economie. Maar economen vragen ze ook veel meer af. Oké, we hebben nou eenmaal zoveel geld, maar hoe verdelen we dat? En hoe wordt het verdiend? Hè? Is dat ook welvaartsverhogend? Dus als we het op een hele vieze manier verdienen, dan is dat misschien minder prettig dan we het op een schone manier. Ook al verdienen we dan misschien minder. En als we daar, onderwijs en zorg mee betalen, dan is dat misschien prettiger dan dat we daar oorlogen mee financieren. Hè? Dus daar kijken economen wel degelijk naar. En dat kun je dus ook verdisconteren. Dus dat je kunt daar een prijs op plakken. Dus je kunt zeggen, nou, een ton CO2, dat zou zoveel moeten kosten. Dat is wel moeilijk, maar je zou daar een prijs op kunnen plakken. En doordat je daar een prijs op plakt, kun je er ook mee rekenen. En kunnen mensen ook zeggen, als ik nu de auto laat staan, een heel goed voorbeeld, de benzine, accijnzen, maken natuurlijk autorijden een stuk duurder. En dan kun je een heel wel overwogen keuze maken om te zeggen, ik ga minder auto rijden. Want ik weet heel duidelijk wat de prijs is van een kilometer rijden. Ja, onder die uitleg toch even de positieve cijfers van vandaag. Hè? Want die duidt je ook als positief. Laten we even teruggaan naar de persconferentie die CBS-directeur Pieter-Hein van Mulligen vorig jaar gaf op 14 augustus. Ja. Toen ook over de economische cijfers van het tweede kwartaal. Maar toen zaten we dus in het eerste jaar van corona. De economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 8,5% gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, dit is natuurlijk een economische schok van de buitencategorie. Een krimp van 8,5% is weliswaar minder erg dan gemiddeld in de rest van de Europese Unie. Maar dat is ook voor Nederlandse begrippen echt ongekend, zo'n dreun. Historisch ook. Ja, dit is met niks te vergelijken. Zelfs in de depressie van de jaren 30 krompt de Nederlandse economie niet zo hard als nu. Het jaar is natuurlijk nog niet zo voorbij. Maar ja, de Nederlandse economie is nu in een half jaar tijd wel met 10% gekrompen. Nou, dat soort cijfers zie je normaal gesproken alleen in tijden van oorlog. Ja, alleen in tijden van oorlog. Ja, nou ja, goed. Ja, er werd ook veel gemaakt dat het een soort oorlog tegen een onzichtbare vijand was, coronavirus. Ja, ja, ja. Dus je kan wel een beetje in die beeldspraak blijven, maar het is ook onvoorstelbaar. Ik heb net even heel snel, terwijl Pieter-Hein van Mulligen het aan het uitleggen was, even heel snel berekend. Kijk, die 10%, hè, dat moet je dus, en ik zei het net al, hè, dat is met wat we met z'n allen verdienen. Wat we dus ook kunnen uitgeven aan allerhande zaken, zoals zorg en onderwijs. Ja, die 10% economische krimp vorig jaar is echt enorm. En dan heb je het over een bedrag van ongeveer 4.500 euro per Nederlander. En dat is dus 4.500 euro per Nederlander. Volwassenen, kinderen, wat je dus niet kunt uitgeven. Nou, niet alleen natuurlijk aan vliegvakanties en auto's of een etentje in een restaurant. Maar dus ook aan zorg en onderwijs. Dus dat gaat, het was onvoorstelbaar groot. Maar eigenlijk heel erg bijzonder vind ik, en daar ben ik denk ik ook erg positief, is dat we dat eigenlijk nu een jaar later, anderhalf jaar later, alweer bijna dat gat weer helemaal hebben dichtgelopen. En dat had je niet verwacht. Toen. Nou, ik denk toen niet. Nee, want toen, het enige wat we wisten was dat de economie in nog geen half jaar tijd 10% was gekrompen. Maar hoe komt dat nou? Ja, heel even tussendoor, want die economische modellen, dat zwabbert ook. Ja. Het is ook heel sentimenteel, lijkt het wel. Dus we zitten in een slechte, moeilijke periode. En dan, oh, hier komen we nooit grote meer uit. Woorden. Grote woorden. Grote woorden. En dan gaat het goed. Dan is het, angst. Ja, nee, maar nu gaat het hartstikke goed. En de werkloosheid zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. En, houden jullie het een beetje rustig in die bovenkamer? Ik moet wel veel zeggen, het was een druk jaar afgelopen jaar. Ik legde net uit, normaal doen we eens in de 3 maanden komen met economische voorspellingen. Hè, hoe hard groeit of hoe hard krimpt de Nederlandse economie? Wat gebeurt er met de werkloosheid, de huizenprijs, noem maar op. Vorig jaar was dat nou eens in de 3-4 weken ongeveer. Want er gebeurde zoveel en het was natuurlijk volslagen onbekend. Je moest het steeds bijstellen. Ja, precies. Maar je weet toch wel, want ik verbaas me toch een beetje. We hebben toch wel steeds geweten dat de overheid dat gat voor een belangrijk deel gedicht heeft. Bedrijven zijn overeind gehouden. De culturele sector is voor een belangrijk deel overeind gehouden, et cetera. Er zijn natuurlijk ook mensen die de klos waren, maar toch is er enorm veel geld in de economie gepompt door de overheid. Dat zou toch vertrouwen uit. Dus wij, gewone mensen, hebben ons geld bewaard en gaan dat nu alsnog uitgeven. Ja. Ik vind het als boer, als leek, klinkt dat mij vrij logisch in de oren. Ja. En straks komt de klap, als we die enorme schulden hebben. Nou, dat is wel een goed punt. Het is ook nou, als je er een vraag. Je bent natuurlijk ook hoe dichter je erop zit, hoe meer je ook wordt lastiggevallen door dat soort nuances. Want bijvoorbeeld wat je hier heel erg ziet is, kijk, die verwachtingen zijn natuurlijk, kijk, ik zei het eerder ook schetsend, een beetje voorspellen is fouten maken. Dat weet je ook. Maar het is heel belangrijk dat je een beetje weet de richting. Hè. Je weet, krimpt het of groeit het? Dat is belangrijk. En krimpt of groeit het dan met bijvoorbeeld 1% of met 10%. Hè. Je kunt een beetje orde van grootte ook aangeven. En heel erg belangrijk, die verwachtingen helpen ook. Want kijk, we wisten voor toen de coronacrisis begon, we wisten helemaal niet wat er op ons af zou komen. En dat we uiteindelijk ook zo lang dicht zouden zijn. Dat bijvoorbeeld de cultuurbranche, de cultuursector zo lang ook nog, en de nachtclubs zo lang nog dicht zouden moeten blijven. Maar doordat je agendeert er eigenlijk ook iets mee. Hè. Dus je zegt van, goh, we verwachten dat de Nederlandse economie zo en zoveel % krimpt. Mm-hmm. Die deed het ook. We verwachten dat daardoor de werkloosheid ook wel eens. Dat heel is erg ook een signaal opnemen naar de autoriteiten. Ja, nou, dat is precies. Want dat geeft dus ook aan van, goh, hè, dit is, kijk, en dan maak je aannames. Hè. Dus je zegt, als er dit gebeurt, dan dat. Mm-hmm. Als je niet wil dat dat gebeurt, ja, dan moet je daar iets in gaan veranderen. En dus we zagen ook dat er werd heel een verdoemenis gepredikt vorig jaar toen die coronacrisis begon. Daar heeft de overheid ook, en petje af voor de overheid, ook heel erg adequaat op ingesprongen. Ja. En dat heeft heel erg veel leed weten te voorkomen. Precies. Maar dat was toen nog niet altijd heel erg bekend wat ze nou zouden gaan doen en ook hoe effectief dat zou zijn. En dat weten we nu wel. En nu en vandaar ook petje af voor het kabinet. Dat je ook ziet. Maar dat kun je dat ook meten dat het effectief was? Want je weet natuurlijk nooit wat er gebeurd zou zijn als je andere steun of geen steun had gegeven. Klopt. Nee, en dan zit je ook, en dat is het lastige van de economie, dat je eigenlijk, dat noemen we, ja, je hebt eigenlijk, het is een, hoe noem je dat? Ja, eerste en tweede orde effect. Hè. Dus ik zou kunnen verwachten dat stel dat de economie echt vorig jaar 10% was gekrompen, bedrijven zouden dan ontzettend lastig hebben gehad, zouden ze mensen misschien moeten laten gaan of in elk geval mensen niet meer aannemen. Dus loopt de werkloosheid op. Nou, dat is dan een eerste orde effect. Maar een gevolgeffect daarvan, een tweede orde effect, is dat als de werkloosheid toeneemt, dan gaan mensen ook, ja, houden de hand op de knip. Kopen geen huizen meer, kopen geen auto's meer. Gaan. En daardoor komen nog meer bedrijven in de problemen, moeten nog meer mensen ontslaan. Mm-hmm. En dan heb je echt een soort visueuze cirkel. En daar heeft eigenlijk het kabinet heeft dat doorsneden, heeft dat voorweten te zijn met die steun. Maar we hebben wel samen met een collega hebben becijferd dat. Nou goed, we weten niet hoe erg het zou zijn geweest als er geen steun was geweest. Maar we weten wel hoe erg het is geweest nu. Namelijk de economie is vorig jaar met ongeveer 3,8% gekrompen. Mm. Als je kijkt naar de historische relatie tussen zo'n economische krimp en de werkloosheid, dan had je kunnen zeggen dat de werkloosheid eigenlijk wel 230.000 extra mensen had moeten bevatten. Dus er zijn nu ongeveer 300.000 mensen werkloos. Nou, dat had als je in een normale crisis kunnen zijn. Had er wel een 500.000 kunnen zijn. Ja. En dat is niet gebeurd. En dat is niet gebeurd. En dus vandaar ook dat, af dat dat dus niet is. Dat heeft en er is ook een directe link tussen die, want er was ook echt loonsteun. Precies. Dus het ging ook puur om het door in de eerste instantie om puur doorbetalen van salarissen. Was dat bij jullie ook zo in het museum eigenlijk? Zeker. Wij hebben net als de andere museumwereld is enorm gesteund door de overheid. Ze is in het begin behoorlijk geklaagd. Dat vind ik best raar, want dankzij de overheid hebben wij gewoon deze tijd kunnen overleven. Mm. Ja, nou, dan moest je wel om vragen, toch? Sorry? U moest daar wel om vragen. Bij zeker, de overheid. Zeker. Ja, je moet wel werken voor je geld, zou ik maar zeggen. Nou ja, de kritiek was vorig jaar. Hè, KLM wordt heel snel gered, maar hoe zit het met de cultuursector? Nee, maar de overheid heeft dat heel goed gefaciliteerd. We hebben nog steeds werken we met behulp van een steunpakket. Als wij, wat ik hoop, vanaf vandaag veel bezoekers gaan trekken, dan wordt dat weer gekort op dat steunpakket. Dus een hele goede manier. Ja. Maar de overheid heeft ons in de lucht gehouden. En daar mogen we met z'n allen heel blij mee zijn. Maar nu zegt de overheid, wij gaan dat wel afbouwen. Dus die steunpakketten voor banen en de economie loopt tot 1 oktober van dit jaar. En dan wil het kabinet in het laatste kwartaal beginnen met de afbouw van die steun. Nick Vrieselaar, ben je daar een voorstander van? Wat zal het effect daarvan zijn? Ja, dat is, en dat klinkt natuurlijk heel paradoxaal, hè, dat je zegt, van, nou, bouw die steun af, neem het risico dat bedrijven misschien ook toch over de kop gaan, want dat is op termijn goed. Dat klinkt misschien gek, maar dat is ook omdat, kijk, als je echt dicht moet vanwege op overheidslast, hè, zoals de nachtclubs nog steeds dicht moeten blijven, dan is het niet meer dan logisch, lijkt me, dat je die mensen hen nog ondersteunt. Want dat valt buiten elk ondernemersrisico. Maar je komt straks misschien op een situatie waarbij bedrijven wel weer open mogen en weer open zijn en dat alle maatregelen zijn verdwenen, dus dat we weer lekker dicht tegen elkaar mogen staan. Nou, noem maar op. Even in dat geval. Ja, en in dat geval is het voor sommige ondernemers, ja, die krijgen alsnog geen klanten over de vloer. En dat heeft dan weinig meer met corona te maken. Maar dat is misschien omdat wij als consumenten misschien wel blijvend minder willen vliegen bijvoorbeeld. Hè? Of blijvend minder tijdens de lunch. Hè? Omdat we vaker thuis werken tijdens de lunch erop uitgaan om ergens in de stad te lunchen. Maar gewoon zelf thuis een boterhammetje smeren. Dus dat cafeetje op het industrieterrein krijgt het misschien moeilijk. Precies. En dat heeft dan eigenlijk weinig meer te maken met corona. Maar dat heeft alles te maken met een verschuivende dynamiek in de economie. Eigenlijk veranderende voorkeuren, veranderende en nieuwe wereld. En dat weten we toch al dat het gaat gebeuren met grote bedrijven. Bij Zuidas bijvoorbeeld. Dat die, bijvoorbeeld. Mensen... En eigenlijk een hele goede manier is stel dat je dan die bedrijven zou blijven steunen, dan houd je eigenlijk van belastinggeld, van gemeenschapsgeld, houd je bedrijven overeind die verlieslatend zijn. Nou, dat is zonde van het geld. Maar dat brengt ook andere problemen met zich mee. Namelijk dat daardoor bijvoorbeeld, we hebben nu een enorm personeelstekort. Maar die bedrijven houden ook personeel vast. En terwijl die eigenlijk misschien uit hun neus zitten te eten. De door staatssteun gesteunde bedrijven, die houden personeel vast. Precies. Hè, en dat is natuurlijk wat je wil voorkomen. Want er zijn andere bedrijven die, doordat wij misschien juist veel liever iets heel anders willen doen. Tech in huis willen halen. Daar zijn bedrijven die enorm staan te springen om personeel. We hebben nu inmiddels ook meer vacatures dan werkloze Nederlanders. Dus daar staan bedrijven die enorm staan te springen om personeel. En die wil je natuurlijk zorgen dat de mensen die eigenlijk werken in banen waar ze eigenlijk geen toegevoegde waarde meer hebben, dat die kunnen omswitchen. Dat die naar bedrijven kunnen waar mensen. Maar dan is de grote vraag, want dat is inderdaad ook zeer actueel. Dat bleek uit andere berichtgeving van CBS vandaag. We hebben een recordkrapte op de arbeidsmarkt. Ja. Kunnen die mensen die nou straks noodgedwongen moeten stoppen omdat er niemand meer in hun lunchroom komt, kunnen die dan in de tech aan de slag? Zo eenvoudig is dat natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè. Dus je kunt het niet inderdaad één op één vergelijken, want je moet ook de juiste vaardigheden hebben. Maar dan kun je ook zeggen van dat een deel van daar zal deels overlap in bestaan. Hè. Dus niet misschien de tech, maar de horeca staat ook te springen om personeel. Hè. Per 1000 banen zijn er 81 vacatures nog. Dat is echt een record aantal. Ja, dus je werkt straks niet meer in de lunchroom op de Zuidas, maar op een populairdere plek. Precies. En dat, dus daar zit wel wat overlap in. En als er mismatch is, dus dat inderdaad mensen zijn die bij de ene plek een baan verliezen en terwijl een technisch bedrijf enorm staat te springen op personeel. Ja, daarvan kun je dat als overheid zeggen van nou, we doen dat verlieslatende bedrijf, dat steunen we niet meer. En dat geld daarvoor, dat gebruiken we om mensen om te scholen en om mensen van baan naar baan te helpen. Maar goed, dat er mensen nu werken bij een bedrijf waar het eigenlijk achter de schermen niet zo goed gaat, maar die in de lucht zijn gebleven door die steun, dat begrijp ik. Ja. Maar er lijkt echt gewoon personeel verdwenen. Hoe kan er nou ineens zo'n tekort aan arbeidskrachten zijn? Nou, dat lijkt ook een beetje heel erg moeilijk, omdat is een soort detective wordt het bijna. Maar er zit misschien wel iets in bijvoorbeeld ook die vaccinaties. Hè? Dus er zijn, ik ben de jongste hier, maar ik heb inmiddels ook mijn tweede, ik heb alle prikjes gehad en ik heb een paar keer moeten testen. Daar zijn allemaal jongens en meiden die daar staan bij de locaties die toch een beetje van de leeftijd het ergens tussen de 18 en 24 zijn. Ja. Dat zijn mensen allemaal werkstudenten. En, komen die uit de horeca vandaan? Nou, bijvoorbeeld, die zouden uit de horeca kunnen komen, uit de evenementenbranche. Ja. Als ze posten in het museum misschien werken, ik weet niet. Maar dat zijn eigenlijk misschien ook wel. We weten van een paar maanden geleden was het bericht dat de GGD inmiddels een enorme werkgever is. Er werken wel 50.000 mensen. Dus daar werken vermoedelijk ook. Is dat ook iets wat we straks niet meer nodig hebben, hopelijk. En dan zouden dat personeel dat daarmee vrijkomt. Dat gaat dan weer tot een grote komt het niet blijven. Ook omdat, dat heeft heel hier waarschijnlijk mee te maken, dat de horeca heel veel mensen heeft laten gaan toen het dicht was, heel lang. Ja. En dat er nu gewoon een inhaalslag moet komen, dat die mensen weer terugkomen. Of is het eigenlijk wat je ook aangeeft? Ja, maar dat is het precies. En een deel van hen is misschien gaan studeren of is in een andere sector aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld dus bij de GGD of bij een testlocatie. Ja. Maar goed, je hebt wel kans dat dit niet het laatste pandemie was, hè? Maar hoe moet je daar nou economisch mee omgaan, ook als kleine consument? Ja, nou, voldoende buffer houden, denk ik. Maar ik vind het. Dit zijn echt dingen waar je. Ik vind het heel moeilijk om als individu of je hier in welke mate je hierop kan voorbereiden. Behalve dat je misschien een gezond leven moet leiden. En te zorgen dat je als zo'n ziekte komt, dat je in elk geval van jezelf al een beetje een weerstand hebt. Maar, en zorg dat je een koophuis krijgt. Nou ja, maar dat is een hele andere discussie. In elk geval, als je moet thuiswerken weer, dan zorg dat je een fijn huis hebt. Maar dat is voor heel veel Nederlanders helaas niet weggelegd deze dagen. Nee, dat is eigenlijk een apart onderwerp. Dat doen we misschien later nog eens. Nick Vrieselaar is hier als spraakmaker. Hij is senior econoom bij de Rabobank. En dadelijk praten we over de bedrijfstak die al even aan de orde kwam. De musea, maar dan specifiek ook de particuliere collecties die af en toe het daglicht zien. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Voor degenen die nu luisteren en die denken van dit worden geschiedenislessen, ja. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Weten jullie hoe Bahamontes zijn eerste Vuelta reed? Wat had hij aan zijn voeten? Die weet ik zelfs niet. Espadrilles. Oh ja, van de Balearen uit Mallorca. Ja, dat waren die schoenen die wij vroeger kochten. En dan dachten we dat we hippie waren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Wat een muziek, wat een humor, wat een verhalen, wat een fantastische stem. En wat een charisma. Allemaal verenigd in de muzikale gigant Frank Zappa. Het Uur van de Wolf selecteert uit meer dan 1000 uur materiaal de allermooiste beelden en meest uitzinnige muziek. Kijk naar Zappa, morgen om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via tylersmuseum.nl. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Nieuw bij Schoneberg, de persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 19 en 20 augustus. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. 11 uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Morgen, het laatste half uur van Spraakmaker staat in het teken van kunst. Jan Rudolf de Lorm van Museum Singelaren is hier. En het museum gaat vandaag voor het eerst na 8 maanden... ook door verbouwing weer open. En daar wordt dan de ontdekking van het heden gevierd. Ja, joepie. Gaan we het zo... Feest. Ja, we gaan het er zo meteen over hebben na het NOS-journaal met Dorald Megens. De snelle opmars van de Taliban is een pijnlijke afsluiting van de Nederlandse inzet in Afghanistan. Dat staat in een brief van demissionair defensieminister Bijleveld en commandant der strijdkrachten Eigelsheim aan het defensiepersoneel. Het is volgens hen een hard gelag, vooral voor de Afghaanse burgers die al lang snakken naar vrede en stabiliteit. De Nederlandse militairen hebben gevochten en gebouwd, getraind en geadviseerd, schrijven Bijleveld en Eigelsheim. Er zijn collega's gesneuveld en gewond geraakt. Het nieuws over de verovering kan volgens hen dan ook schokkend zijn voor veteranen en nabestaanden. De Nederlandse economie groeit weer. Na een half jaar krimp groeide de economie in het tweede kwartaal weer met 3,1% ten opzichte van de eerste 3 maanden van dit jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. De versoepelingen van de coronamaatregelen zorgden ervoor dat mensen weer meer geld gingen uitgeven, zegt economieverslaggever Charlotte Waaiers. Bijvoorbeeld kleding, auto's, elektrische apparaten, ook in de horeca en ook aan medische diensten. Dat was een tijdje zorguitval doordat mensen minder snel gingen of konden. Dat wordt ook weer een beetje ingehaald. En de overheid die is ook meer gaan uitgeven, bijvoorbeeld aan al die vaccinaties en die testen. Dus dat telt allemaal mee. Dus we zijn inderdaad uit die recessie gegroeid. Die recessie was niet super diep, hè? Maar goed, daar zijn we nu wel weer uit. De kunst- en cultuursector blijven uitzonderingen. De coronamaatregelen beperkten de ondernemers in deze sectoren de afgelopen maanden nog flink. Frankrijk en Duitsland hebben na de chaos van gisteren in Kabul weer mensen vanuit Afghanistan kunnen evacueren. Een Frans toestel met evacuees is aangekomen in Abu Dhabi. Een Duits militair vliegtuig is vertrokken vanuit Kabul met aan boord maar 7 passagiers. Nieuw-Zeeland gaat in lockdown nadat in de stad Auckland weer een coronabesmetting is vastgesteld. Het gebeurde voor het eerst in een half jaar. Man van 58 werd positief getest. Door tegenslagen in de internationale containervaart blijft de prijs van zeecontainers stijgen. Na de blokkade van het Suezkanaal is nu voor de tweede keer in korte tijd een Chinese haven gesloten vanwege corona. Hierdoor is de prijs voor een zeecontainer van Shanghai naar Rotterdam vertienvoudigd. De Poolse regering zegt de omstreden tuchtkamer voor Poolse rechters te zullen schrappen. De Europese Commissie had dat geëist, anders zou Polen boetes krijgen. De deadline van Brussel liep daarover gisteren af. De tuchtkamer kan rechters bestraffen, maar aan de onafhankelijkheid van die kamer wordt getwijfeld. De Poolse regering laat nu weten dat de tuchtkamer de komende maanden wordt geschrapt, maar het gaat wel onder protest. Volgens Polen heeft de Europese Commissie niets te zeggen over binnenlandse aangelegenheden. De brandweer in Frankrijk is druk met het bestrijden van natuurbranden in het zuiden van het land. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat alles op alles wordt gezet om de bevolking in het gebied te beschermen. Het is er erg droog en dus grijpt het vuur snel om zich heen, zegt correspondent Frank Renaud. We hebben het nu over 5000 hectare bos, wat al in de as is gelegd. Een enorm gebied in zo'n korte tijd ook. Duizenden mensen zijn geëvacueerd sinds gisteren. En 6 campings in het gebied zijn ook geëvacueerd. Want vergeet niet, het is echt vakantiegebied bij uitstek daar. Het weer, wolkenvelden trekken over. Vanmiddag vooral in het midden en zuidwesten buien. Graad of 17 wordt het. Morgen wat vaker zon, maar ook dan buien. En iets warmer, zo'n 20 graden. Jolanda van der Velde, is het alleen druk op de A9? Ja, daar heb je zo'n 10 minuten vertraging vanwege de werkzaamheden. Gaat om de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rottepolderplein. En mogelijk ook werkzaamheden in het noorden van het land op de N366. Dat is de weg Veendam richting Ter Apel. Tussen Oude Pekel en Alteveer 2 kilometer met een kwartier oponthoud. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Meditatiecursus zen.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Meditatiecursus zen.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Morgen is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, morgen om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Vraag een vriend of familie om te rijden of huur een zonnebloemauto met vrijwillige chauffeur. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de vierjaargetijden van Vivaldi. Uitgevoerd door sterviolist Janine Jansen en Amsterdam Sinfonietta. Op 14 en 19 september. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Spraakmaker is Nick Vrieselaar, senior-econoom van de Rabobank. We kunnen nog heel lang doordiscussiëren over die economische groei en over het afbouwen van de steun. Ja. Gaan we niet doen. Maar het feit blijft dat het spannend wordt wat er precies gaat gebeuren, omdat de onvoorspelbaarheid groot is. Zo vat ik het even samen. Ja, zeker. We hopen maar dat er geen nieuwe besmetting en geen nieuwe variant die immuun is voor virus en dergelijke komen. En daar valt of staat denk ik een hoop mee. Aan tafel is ook directeur van het Singer-Laren Museum, Jan Rudolf de Lorm. Nogmaals hartelijk welkom. In uw persbericht staat het als volgt. Van 17 augustus tot met 28 november verrast Singer-Laren het publiek opnieuw met een tot nu toe vrijwel onbekende particuliere kunstverzameling. Verzameling met werken van onder andere Picasso, Dalí, Mondriaan. Maar hoe weet een museum dat zo'n privéverzameling er is? Dat die ergens in de wereld bestaat? We vragen het dus aan Jan Rudolf de Lorm, die zelf ook jager op privécollecties genoemd mag worden, toch? U glimlacht er zelf aan. Vindt het leuk werk? Nou, ik heb het zelf zo genoemd een keer, voor de grap. Dit is de 10e in 10 jaar die ik dus organiseer in Singer. Ik zit daar nu 12,5 jaar. Ja, dat komt omdat je als museummens en als verzamelaar een enorme passie deelt, namelijk de passie voor kunst. Dus je zit in hetzelfde vaarwater, in dezelfde habitat. Mm-hmm. En daar kom je elkaar in tegen. Oh ja? Waar ontmoet je elkaar dan? Nou, bij tentoonstellingen, bij openingen, op beurzen. Of je vraagt het. In dit geval heb ik een bestuurslid Job Ubbens, de oud-chairman van Christie's, die ik goed ken. Ja, Veilinghuis. Ik mocht zijn naam noemen, zei hij. Die heb ik gevraagd op een gegeven moment. Door corona waren er allerlei schema's gaan schuiven van tentoonstellingen. En hadden we een periode geen tentoonstelling. Toen heb ik gevraagd, goh Job, weet je nog een bijzondere verzameling? Toen zei hij, nou, ik zal eens vragen of degene die deze verzameling bezit, of die bereid is om iets met Singer te doen. En hij was meteen enthousiast. Ja. Zo gaat het. Dus zo kom je erachter. Niet dat allemaal er nog meteen Job bellen nu. Dat nee, want dat is uw contact. Een van de contacten. En wie zit hier dan? Wie is dan de eigenaar in dit geval van die partij? Nou, dat is een enorme kunstliefhebber die graag niet genoemd wil worden. Die buiten beeld wil blijven. Dat heb je vaak met kunstverzamelaars. Het vertegenwoordigt natuurlijk veel geld ook. Ja. En het gaat ze meestal niet om zelf gezien te worden, maar wel om wat zij in jarenlang verzameld hebben. Ja. Aan schoonheid en betekenisvolle objecten, om die te delen met heel veel mensen. Is dit in dit geval een Nederlander? Of dit is een Nederlander, dat is wel een Nederlander. Ja. En die gaat dan schuil achter JK Art Foundation? Nou, dat is een stichting waar de collectie onder valt. Ja. Dat is vaak zo. En het siert hem ook, want daar gaat ook bescheidenheid van uit. Maar het gaat om de collectie. En die is buitengewoon. En daar zou ik het ook graag over willen hebben. Ja, natuurlijk. wat wel fascineert is JK Art Foundation. Ooit van gehoord? Nick Friesen, ik heb er nooit van gehoord. Nee. Maar dat is dus ook een soort vehikel om het anoniem te laten zijn. Ja. En u zegt al, dat vertegenwoordigt natuurlijk veel geld. Die zo'n kunstverzameling. Dus dat is vaak ook een motief voor degene die het beschikbaar stelt om uit de publiciteit te blijven. Want anders dan kunnen dieven denken van... Zeker. Ja, we hebben net weer in Zaandam, schuin tegenover waar ik woon overigens, bij de Zaanse Schans, is overdag notabene een museum overvallen, eergisteren. Criminaliteit is happig op grote namen in de kunst. Dus buiten beeld blijven. En moest u deze man, Nederlander, nog overtuigen van het nut van het tentoonstellen? Nee, ditmaal niet. Er zijn ook gevallen geweest waar ik dat enorm wel heb moeten doen. Ja? Kun je een voorbeeld geven hoe dat dan gaat? Nou, dat was een hele, maar die liep heel erg leuk af. Dat was de collectie van John Fenton van Vlissingen. Die hebben we in 2018 geëxposeerd in Singer, Franse impressionisten. En een aantal jaar geleden hield ik een verhaaltje bij een opening van een tentoonstelling van een jonge kunstenaar. Die werd gefund door de Van Vlissingen Art Foundation. Nou, en daar was een receptie en daar werd ik voorgesteld aan meneer Van Vlissingen. En toen zei ik, nou, wat fijn u te ontmoeten. Ik heb nu iets voor u gedaan. Ik ben een jager op verzamelingen. Ik weet dat u een mooie verzameling heeft. Ik jaag nu ook op die van u. Kunnen we praten? Toen zei hij, stuur maar een brief. Ja. Nou, om kort te gaan, een jaar later kreeg ik antwoord. En het heeft nog 2 jaar geduurd voordat hij zei, meneer de Lorm, ik geef me over, zeg maar wat ik moet doen. Ik zei, nou, zo snel mogelijk met mij een tentoonstelling maken van uw verzameling. Dan bent u van maaf. En dat is een vriendschap geworden en een sterke band met Singer van Vlissingen. Dus dat was een mooi project. En gaat u dan in dit geval, misschien kunnen we dit voorbeeld aanhouden, na 2 jaar aandringen, gaat de deur open. Komt u dan bij zo iemand thuis? Waar hangt die kunst? Thuis, in huizen van deze mensen? In zijn geval, daar ga ik sowieso natuurlijk geen uitspraken over doen. Maar in zijn geval niet, maar op een aantal plaatsen. Ja, en dan gaat u daar naartoe, naar die plaatsen? Ik ga ook werk bekijken. Toevallig, ik kende zijn verzameling, die was eerder elders geëxposeerd geweest. Onder andere in Amerika. Die kende ik al. Dat was dus geen onbekende verzameling. Maar als het een onbekende verzameling is, dan ga ik er natuurlijk heen. Ja, dus u hoort dan via de contacten, bijvoorbeeld deze Job. Er is ergens iets en die heeft mooie spullen in haar. Een ander leuk voorbeeld, het zijn bijna altijd, of eigenlijk altijd, ontzettend leuke mensen. Hè? Mm-hmm. Mensen die kunst verzamelen, die nieuwsgierig zijn, die op schoonheid gefocust zijn. Een heel leuk voorbeeld vind ik het echtpaar De Heus Zomer. Dat was 2013. Nou, daar kwam ik via iemand uit het bestuur van Singer kwam ik daar terecht. En die twijfelde eigenlijk nog enorm. Die collectie was volstrekt onbekend. Die twijfelde eigenlijk nog of ze het wel wilden doen. Ik ben bij ze geweest, bij ze thuis geweest. Een heel leuk gesprek. En in dat gesprek, ze hebben me natuurlijk niet voor niets uitgenodigd om thuis thuis te komen. Een stuk verder, ja. Maar toen kantelde het en toen heb ik eigenlijk geleerd, het is een proces, ook voor deze mensen, die met hun hebben en houden, met hun ziel eigenlijk, hun ziel gaan blootgeven. En het leuke van De Heus Zomer was, dat waren mensen die eigenlijk eerst bijna niets met kunst hadden. Die zijn ongeveer 30 jaar geleden, toen het nieuwe hoofdkantoor van het ABN AMRO werd geopend met een enorme kunstcollectie. Daar waren zij belangrijke klant. Ze zijn veevoer, een van de grootste veevoerproducenten in de wereld. Toen ineens zagen ze het licht en toen zeiden ze van, we gaan verzamelen. Toen hebben ze notabene de curator van ABN AMRO, die net als Rabo een grote collectie heeft, Deborah Wolf, hebben ze gevraagd, wilt u ons begeleiden daarin? Ons lesgeven in het verzamelen? Ja. En die hebben ze toen een jaar lang iedere zondag mogen lenen van ABN AMRO, betaald, om de kunstmarkt te verkennen. En toen heeft Deborah Wolf tegen ze gezegd, het eerste jaar mogen jullie geen enkel stuk kopen. Ah, ja. Eerst leren. Ja. Eerst leren kijken. En na dat jaar zijn ze gestart met verzamelen en is het een prachtige collectie geworden. En die is voor het eerst ook in Singer te zien geweest. En waar, ja, wat voor familie was dit? Waren dat dan mensen die, vroeger werd dat de nouveau riche genoemd. Mensen die ineens over gigantisch veel geld beschikken omdat ze goede zaken hebben gedaan of bij wijze van spreken de loterij hebben gewonnen. En die hebben dan geen verstand van kunst. Is dat hier een voorbeeld van? Of zijn het mensen die eigenlijk toch intrinsiek in kunst zijn geïnteresseerd, alleen er nog niet zoveel in thuis zijn? Ja, kijk, nouveau riche. Het is in ieder geval zo. In de 17e eeuw bijvoorbeeld. Als er heel veel geld verdiend wordt, dan komt er op een gegeven moment ook de behoefte om je huis mooi in te richten, om schilderijen aan de muur te hangen. Mm-hmm. Dat gebeurde in de 17e eeuw, daar hebben we de Gouden Eeuw. Ja. De schilderkunst van de Gouden Eeuw aan te danken. Ja. Nou, dat is op dit moment ook weer aan de hand. Die familie De Heus, dat is een oude Barneveldse familie, ooit een boerenfamilie, ja, die langzamerhand gedurende de 20e eeuw steeds verder zijn gegaan met hun handel. Ja. En zeer gelovige mensen ook. Mm-hmm. En die hebben gewoon heel authentiek, niet om te patsen, maar omdat ze gewoon ervoor vielen. Ja. Omdat het hen raakte. En maar willen die dan inderdaad ook de hedendaagse kunstenaars steunen, zoals heel dat in de Gouden Eeuw ging? Ja. Dat is een goede vraag, want zij hebben ook vriendschap gesloten. En dat vinden zij ook heel belangrijk in het verzamelen met de hedendaagse kunstenaars, ook Marleen Dumas, om er maar één te noemen. In het verzamelen is juist die verbinding met die kunstenaars, niet alleen om ze in leven te houden, maar gewoon de vriendschap, de nieuwsgierigheid naar die mensen, speelt een grote rol. Maar je zou kunnen zeggen, dat kan ook zonder die mevrouw Wolf, die dat dan voor ABN doet. Ja, ik bewonder ze erom. Ik kan dit verhaal zou ik ook over anderen kunnen vertellen. Dat zijn mensen die in het bedrijfsleven een enorm succes hebben behaald met het veevoer, worldwide. Ja. En die hebben ook die verzameling op een bijna bedrijfsmatige, professionele manier aangepakt. Hmm. Niet een beetje aanklooien, maar Bijna een militaire operatie. Je hebt het geld. Koop wat je mooi vindt. Koop wat je leuk vindt of interessant vindt. Nee, zij volgen hun hart, maar ze willen wel eerst leren, waar moet ik mijn hart op richten, zou ik maar zeggen. Ja, maar ik vraag me af in hoeverre, en dan gaat het maar niet per se om die familie die u noemt. Nee. Maar meer in het algemeen. Waar komt dan toch die behoefte vandaan om het op die professionele manier te doen? Terwijl je kan zeggen, ik ben rijk, ik heb geld, ik doe met mijn geld wat ik wil. Als ik een kunstenaar wil kopen waarvan anderen zeggen het is niks waard, doe ik het toch, want ik wil het in mijn huis hebben. Nou ja, misschien mag ik even dan naar de JK Art Foundation. Ja, die nu dus, dat is de actualiteit. De kunst voor de tentoonstelling van vandaag levert. Ja, precies, die vandaag in Singer opent. Dat is een verzamelaar die ook toch wel systematisch de grote vernieuwingen in de kunst in de 20e eeuw in kaart brengt. Mm-hmm. Dus niet zomaar, oh, dat vind ik leuk voor boven de bank. Die wil de kunstgeschiedenis gezicht geven. Bijvoorbeeld een vroeg onderscheidend werk van Picasso, op het moment dat hij een gamechanger was. Of een van de vroegste abstracte Mondriaans. Niet zomaar een random Mondriaan, nee, een vroege, op het moment dat het gebeurt. Kijk, en daar zit dus echt een idee achter. En dat is veelzeggend. Is het dan ook een investering? Ja. Kijk, dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik gewoon niet. Dan komen we natuurlijk weer op het terrein van dat is de economische waarde die het dan ook kan hebben. Ja, nou, de economische waarde is ook, als je het hartstikke mooi vindt, dan ontleen je daar ook natuurlijk nut aan. Kijk, bijna alles. Als je wil misschien ook beleggen, hè? Dus als je veel geld hebt, wil je het consolideren, wil je het vastzetten? Ja, ik weet. Het heeft geen zin om het op een spaarrekening te zetten. Nee, klopt. Maar ik weet niet of dat nou de belangrijkste drijfveer moet zijn achter kunst en kunst kopen. Ik denk dat het niet zo is. Ik heb nog een ander voorbeeld. Els Blokker heeft de verzameling die zij met Jaap Blokker heeft opgebouwd de afgelopen 30 jaar, heeft zij aan Singer geschonken, Nederlandse modernisten. Van Dongen, Sluiters, et cetera. Dat hebben ze echt gedaan uit liefhebberij. Sterker nog, die collectie hebben ze geschonken nu aan ons. Dus de economische waarde. En in maart 2022 heeft zij ook gefaciliteerd, gaat er een nieuwe vleugel in Singer open met die collectie. Dus dat heeft ze gedaan. En vervolgens landt het in een museum en is het voor iedereen. Dus het is niet een investering. Het is een investering in cultuur delen met de bezoekers. Met Laren, met Nederland. Met niet alleen Nederland, Europa. Wie maar wil komen. En in hoeverre dan toch even kijkend naar de economisch effect, laat ik het zo zeggen. Iemand gaat achter een kunstwerk aan. Nu komt het in de openbaarheid. Daardoor kunnen andere musea ook denken, hey, verrek, dus dat werk is nog ergens. Dat willen wij wel in onze collectie hebben. Dus je krijgt misschien ook dat er om gevochten gaat worden. Merkt u dat wel eens? Nou, we houden elkaar wel scherp in de smiezen, zou ik maar zeggen. Ja, is natuurlijk. Kijk, het mooie is, en dan kijk ik ook weer naar mijn buurman Niek. We leven natuurlijk in een enorme economische hoos. Ongekend, denk ik, in de wereldgeschiedenis. Dus er wordt in deze jaren, de afgelopen 3 decennia... is er ook enorm verzameld. Die collecties die gaan op een gegeven moment landen. Dat is altijd zo geweest. Landen in een museum. De kinderen van deze mensen, die over het algemeen redelijk gefortuneerd zijn, die zijn heel vaak daar niet in geïnteresseerd. Dus je kunt 2 dingen doen, of 3 dingen doen. Je kunt het gewoon weer de markt opsturen. Ja. Maar het is vaak ook een levenswerk. Dus je kunt een museum bouwen. Denk aan Joop van Kallenborg of Melgers met Moor. Is Singer daar niet zelf ook een voorbeeld van eigenlijk? Zeker. Singer is de nalatenschap van het Amerikaanse multimiljonair echtpaar Anna en William Singer in 1956 door Anna Singer. De weduwe van William Singer, die ook schilder was, nagelaten aan, nou ja, zeg maar aan Nederland. Dus eigenlijk gaat het vaak toch de openbaarheid in uiteindelijk? Is het niet tijdelijk, dan is het na de dood van de bezitter. En je kunt het ook omdraaien als je kijkt naar de musea, en dan niet alleen in Nederland, maar worldwide, die bijna altijd uit particuliere collecties voortkomen. Begin bij de passie van 1 persoon. Ja, en voelt hij dan op een gegeven moment ook de morele verplichting om het tentoon te stellen? Ja. Ja. Nou ja, in het, praat in het geval u daar dan ook op in als u aan het jagen bent? Nee, dat is niet nodig. Nee. Want wat nodig is een snaar raken, gemeenschappelijke snaar. Dat je het wilt, kijk, dat is ook mijn vak is. Ik ben de zeg maar de liefdesduif die de schoonheid over de bühne brengt, naar de mensen brengt. En dat is wat deze mensen op een gegeven moment vaak ook willen. Ja, en daarin zijn vind je elkaar. Voor. Ja, en dan doe je dat samen en dat is een feestje. De ontdekking van het heden, zo heet de tentoonstelling die vandaag opengaat in Singer in Laren. Jan Rudolf de Lorm, fijn dat u bij ons was. Polen schrapt de omstreden tuchtraad van het Hoge Rechtshof. Het land was door het Europees Hof op de vingers getikt, omdat die raad onrechtmatig zou zijn. NOS-correspondent Wouter Zwart, wat was er ook alweer precies aan de hand rondom die tuchtraad? Ja, dat is een raad die bedoeld is om collega-rechters te beoordelen op eventuele fouten die ze hebben begaan. Maar het verwijt is dat deze raad niet onafhankelijk is. Er zouden bijvoorbeeld alleen maar rechters voor moeten verschijnen die kritisch zijn geweest op de regering, op het regeringsbeleid. En die tuchtraad zelf die wordt benoemd door een soort nationale raad van rechters. En die wordt dan weer op zijn beurt gestuurd door de politiek, denk ik, dat Wouter wilde gaan zeggen. Ik weet niet of die nog heel snel terugkomt op het lijntje dat we met hem hadden. Grote vraag is natuurlijk, is dit cruciaal bij het wegnemen van de spanning tussen Brussel en Polen? Ingreep van het Europees Hof. We gaan Wouter Zwart even bellen om antwoord te krijgen op die vraag. Ik weet ook niet of ik hier aan tafel nou mensen heb die hier meteen een duidende analyse bij kunnen. Het wijst van niet te nemen. Nou, kijk, het is wel zo. Polen is bij de EU gekomen. Ja. Economisch wordt ervan geprofiteerd. Ja. Absoluut. We zien zelfs dat nu in die coronacrisis arbeidsmigranten terug zijn gegaan. Hè? Ja, het blijkt eigenlijk de economische rationale achter de Europese Unie blijkt vrij snel wel goed duidelijk te maken. Maar ook de politieke en de morele filosofie erachter die is nog wel moeilijker te exporteren. Precies. En de vraag is nu, Wouter, is de angel nu uit dat conflict tussen Brussel en Polen? Nou, ik denk dat het daar wel een beetje te vroeg voor is. Kijk, op korte termijn is de kou wel enigszins uit de lucht. Hè. Zoals je weet, er is echt maandenlang geruzied tussen de Europese Commissie en Polen. Polen dat in principe zei, Brussel en het Hof in Luxemburg, die kunnen de boom in met hun uitspraak, want het Poolse recht is soeverein. Dat gaat altijd boven het Europees recht, was hun mening. Nou, die ruzie die liep enorm hoog op. Zo hoog dat de Europese Commissie op een gegeven moment een deadline had gesteld. Hè, van 16 augustus, dat was gisteren dus. En die deadline was, als Warschau die tuchtkamer niet zou opheffen, dan moest het mogelijk zijn om Polen financieel te gaan straffen vanuit Brussel. Mm-hmm. Nou, dat laatste, dat straffen, dat is voorlopig wel van de baan lijkt nu. Maar ja, het wil niet zeggen dat er op de lange termijn weer allerlei nieuwe conflicten kunnen leiden daarover. En zijn er ook aanwijzingen dat die financiële dreiging Polen tot deze stap heeft aangezet? Heeft het gewerkt? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat men uiteindelijk misschien toch een beetje door de knie is gegaan. Maar op de lange termijn is dat moeilijk te zeggen. Want dat protest van Polen, ja, dat blijft gewoon wel bestaan. Hè. Men is nog steeds fundamenteel van mening dat A, Brussel niet mag bepalen wat wel en niet goed is voor Polen als het om de rechtspraak gaat. En B, men wil die hervormingen van dat justitiële systeem in Polen nog steeds doorzetten. En het is dus niet uitgesloten dat die tuchtkamer in een andere vorm, met een andere naam of onder een andere afdeling als het ware, toch wordt doorgevoerd. En ja, dan lopen kritische rechters in Polen dus nog steeds gevaar. En ik wil het ook nog even van de andere kant bekijken, hè, vanuit de EU gezien. Polen is financieel gezien heel afhankelijk van subsidies uit Brussel, dat weten we. Er moeten nog miljarden euro's uitbetaald worden aan Warschau uit dat gigantische corona-herstelfonds, hè, waar we met z'n allen aan bijdragen. Dus als Polen de komende maanden die hervormingen weer gaat doorvoeren, want dat willen ze toch doen, maar dan op een manier die volgens de Europese Commissie toch weer niet democratisch en rechtsgeldig genoeg zijn, dan krijgen we gewoon weer nieuwe conflicten. Ja. Absoluut. NOS-correspondent Wouter Zwart, dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Met kandidaat Ad Oldenburg uit Nieuwedijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, gisteren is 28 punten neergezet. Dat kunt u overtreffen, denkt u? We zullen het zien. Ja. Nou. Ik ga maar bezig doen. Ja, precies. Meer kun je niet doen, hè. Gaan we. Voor het eerst in 50 jaar staan er in Nederland meer vacatures open dan dat er werklozen zijn. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Niet eerder constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek zo'n groot tekort aan mankracht. Ja, op termijn kan dat wel een gevolg hebben voor de economische groei. Want we willen dus groeien, maar met welke mensen is een beetje de vraag. Voor elke 100 werklozen in Nederland stonden in het tweede kwartaal van dit jaar hoeveel vacatures open? 106. Dat is correct, dat was de eerste vraag. Volgens het CBS nog nooit eerder voorgekomen dat het aantal banen het aantal werkzoekenden oversteeg. Vraag 2. In Nederland is nu officieel ook uit de recessie. Zo meldde het CBS vanochtend in het tweede kwartaal. Groeide de economie met hoeveel procent? 3,1%. Dat is ook correct. Vragen 3 en 4, daar hoort dit fragment bij. In Frankrijk zijn honderden brandweerlieden bezig om verschillende bosbranden in het zuiden van het land te bestrijden. Het vuur brak gistermiddag uit in de regio tussen Nice en Marseille. Meerdere blusvliegtuigen zijn nog ingezet, maar de weersomstandigheden zijn erg slecht voor de bluswerkzaamheden. Voor zover bekend heeft het vuur nog geen woningen bereikt. Hoe heet de streek in Zuid-Frankrijk waar zeker 12 campings zijn geëvacueerd door de bosbranden? Dordogne. Nee, we zoeken het departement Var, of de Var-regio. Nee, wist ik niet. Honderden brandweerlieden ingezet in de regio tussen Marseille en Nice. Ook in het zuiden van Italië woeden de natuurbranden. Welke criminele organisatie wordt ervan verdacht het aangestoken te hebben daar op Sicilië? De maffia. Ja, die wordt inderdaad genoemd. Vraag 5, we laten een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? Je kunt een leger opleiden, een krijgsmacht opleiden. Je kunt ze tanks geven, helikopters geven. Maar loyaliteit en commitment, dat kun je niet kopen. Jaap de Hoop-Scheffer. Ja, dat is correct, Ad Oldenburg. Jaap de Hoop-Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Ondertussen gaat de evacuatie van betrokken landen over de hele wereld door. Welk EU-land sprak de wens uit om 10.000 Afghaanse vluchtelingen op te nemen? Duitsland. Ja, dat is ook correct. Dat gaat heel goed dit. Vraag 7. We zoeken een persoon uit het nieuws aan de hand van hints. Dus hoe eerder je reageert, hoe meer punten. Wie bedoelen we hiermee? 4. Ik ga dit stelletje sterren laten stralen. Stop. Nou, dat is heel bout. Louis van Gaal. Dat is correct. Ja, heel goed gedaan. Want de hints daarna waren... Want ik wil niet alleen de beste van Nederland zijn... Dus ben ik nou zo dom geweest? Of is het slim van de KNVB om mij vandaag als bondscoach te presenteren? Nou, dat is een gigantisch uitgangspunt. Die 9, die factor 9, waarmee we de resultaten uit de volgende ronde gaan vermenigvuldigen. Atta, gaat ie. De Nationale Nieuwsquiz. Welke partij gaat vandaag als eerste op bezoek bij informateur Mariette Hamer? GroenLinks. Het CDA. De VS doet onderzoek naar de automatische piloot van welke auto na een ongeluk? Tesla. Ja, de burgemeester van welke stad wil dat de actie voor de watersnood in Limburg wordt verlengd? Weet ik niet. Valkenburg. Welk land gaat vanaf vandaag voor het eerst sinds maart 2020 weer in lockdown? Nieuw-Zeeland. Ja, het luchtalarm in welke veiligheidsregio ging gisteren af door een fout? Utrecht. Ja, een Zwitserse computer berekende 63 biljoen decimalen van welk getal? Pi. Ja, welke bezorgdienst boekte minder winst ondanks meer bestellingen? Thuisbezorgd. Ja, welke theater viert haar jubileum met gratis kaarten voor ziekenhuispersoneel? Pas. De Lamar. Welke Nederlandse trainer werd met zijn Duitse club uit de beker gezet na een foute wissel? Van Bommel. Ja, welke Nederlandse tennisser mist misschien de US Open door visa-problemen? Bettens. Griekspoor. Het ruimtevaartbedrijf van welke miljardair heeft de NASA aangeklaagd? Pas. Blue Origin van Jeff Bezos. Welke beroemde zanger is aangeklaagd vanwege vermeend misbruik in de jaren 60? Bob Dylan. Ja, je hoeft niet door me heen te praten. Sorry. Hoewel, ja, nee, ik kan helpen, want dan stel ik de volgende vraag. Maar die kwam nou niet meer, want we zijn aan het eind van de tijd. Nog even vraag 15 voor spek en bonen. Welk instrument heeft Spinvis een speciaal nummer voor geschreven? Carillon. Ja, de Domtoren in Utrecht. Die doet niet meer mee, maar dat hoeft ook niet, want je hebt 63 punten gescoord. Nou, dat is netjes. Ja, zeker. Je zegt het zelf al. Nee. Ja. Gefeliciteerd. Hartelijk dank voor het meespelen. En aan het eind van de week weten we of dit de hoogste score was van vandaag. Ja. Maar het was een indrukwekkende snelheid en correctheid waarmee je de antwoorden gaf. Ad Oldenburg, dank. Goed. Dan dank ik ook Niek Vrieselaar van de Rabobank. Wel de goede bank noemen natuurlijk, anders is het ook weer zo pijnlijk als je straks terugkomt op kantoor. Een bank ergens in Nederland. Mooi dat je spraakmaker was vanochtend. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Frank,